Şimdi bizim Müslümanlar olarak en ciddi sorunlarımızdan bir tanesi ne biliyor musunuz? En ciddi sorunlarımızdan bir tanesi de ilim ehlinden faydalanma yönünü, yöntemini pek bilmiyoruz. İlim ehlinden faydalanma yöntemi nasıl olmalı? Az önce dediğiniz gibi bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani eğer bilginiz yoksa dini mevzularda bir şeyler konuşuyorsunuz, bir şeylerden bahsediyorsunuz. Eğer o konuda bilginiz yoksa zikir ehline, ilim ehline sorun. Neden ilim ehline sorun? Şimdi burada bizim için güzel anlaşılması gereken büyük bir soru işareti var. Neden zikir ehline, neden ilim ehline sorun? Sorun onların ortaya koyduğu şahsi yorumlarını, görüşlerini alın anlamında mı? El cevap hayır. İlim ehline sorun. Çünkü ilim ehlinin sizin üzerinizde konuştuğunuz mevzu ile alakalı dağarcığında ilim vardır. Kitaptan, sünnetten o konuya ışık tutacak bir delili vardır. Onun için ilim ehline sorun. Değilse ilim ehline sorun, o ne diyorsa söylediğini alın, yutun anlamında değildir. İlim ehline sorarız. Ardından da yine kul hatu burhanakum in kuntum sadıkın. Davanızda sadık iseniz delil getirin. Yani delil de isteyebiliriz. Delil de isteyebiliriz. Kim hocam size göre? Delil isteriz. Oraya geleceğiz şimdi inşallah. Şimdi biz ilim ehline soracağız elbette ki. İlim ehline sorma mecburiyetindeyiz. İlim ehli olmadan bu iş asla olmaz. Birilerinin dediği gibi veya zannettiği gibi, ki az önce de yine bir ders dinliyorum. Arkadaşlarımızdan bir tanesi, Allah iyiliğini versin, sanki bizi ilim ehli düşmanı olarak görüyor. İlim ehline, efendime söyleyeyim, buğz eden, ilim ehline tan eden insanlar olarak görüyor. Öyle anlamış, öyle anlatmaya çalışıyor. Her ne kadar diyor bunlar dilleriyle biz ilim ehline asla öyle bir şey demiyoruz, biz ilim ehlini seviyoruz da deseler diyor, hayır diyor, inanmayın. Onlar diyor söz ve tavırlarıyla diyor ilim ehline muhalefet ediyorlar, tan ediyorlar ve ilim ehlinden nefret ediyorlar. Böyle bir şeyler anlatıyorlar. Allah korusun. Allah korusun. İlim ehli olmadan bir kere biz bir şey öğrenemeyiz ki. Bukhari ilim ehli. Öyle mi? Müslim ilim ehli. Ahmed İbni Hanbel ilim ehli. Nese'ydi, efendime söyleyeyim, Ebu Davud'du, da bir sürü sayılacak kişi, kimse var. Bunlar ilim ehli insanlardır. Ve bize bilmiyorsak ilim ehline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Ama az önce dediğimiz gibi ilim ehline sorun, onların şahsi yorumlarını, görüşlerini kabul edin anlamında değil. İlim ehline sorun çünkü sizin ihtiyacınızı giderecek bir ilim vardır onda. Bir ilim vardır onda. İlim ise değerli arkadaşım, ilim ise yani manevi bir ilim, şer'i bir ilim ise kitabın ve sünnetin adıdır. Kitap ve sünnettir. Peygamberimiz öyle söylüyor. Diyor ki peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onların bırakmış oldukları miras ilimdir diyor. Onlar ilmi miras olarak bırakırlar. Alıyoruz başka bir hadisi şerifi. Bırakmış olduğu ilmin ismini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Terektu fikum şey'eyni. Lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Yani size iki şey terk ettim, iki şey bıraktım. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı, benim sünnetim. Demek ki ilim ehli kendilerinize, bitireyim ki bundan da dinliyorlar, bunlar da dinliyorlar. Yoksa söz hakkı vereceğim size Allah'ın izniyle. Sadece ben konuşayım diye şey yapmıyorum, uğraşmıyorum. Demek ki ilim ehli, hatta başka bir hadiste de alimler peygamberlerin varisleridir deniliyor. Demek ki ilim ehli, peygamber varisi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirası alan, kitabı ve sünneti alan, onunla amel eden, onunla konuşan, kendisine soru sorulduğunda insanlara onunla fetva veren, onunla insanlara ışık tutan bir insan demektir. Bir kimse demektir. Bu kişi nasıl bir kişi? Böyle bir insan, böyle bir insan nasıl olmalıdır? Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini bilen insan demektir. Yani kendisine bir şey sorduğunuz zaman soruyu kendi şahsi yorumuyla, görüşüyle değil. Soruyu seni Kur'an ve sünnet, Kur'an'ı sünneti en güzel şekliyle anlayan sahabenin, selefin yöntemiyle, metoduyla, menheciyle cevap veren bir insan demektir. Şimdi ilim ehli denilen insan çok. Herkes hemen hemen dinini dert edinen, irili ufaklı, avamından havasına kadar herkes kendisine tabi olduğu insanın ilim ehli olduğundan bahseder. Bir tasavvuf müridi, öyle mi? Başındaki, yanına gidip geldiği insanın ilim ehli olduğunu söyler. Mealcisi yanına gidip geldiği, kendisinden ilham aldığı o insanın ilim ehli olduğundan bahseder. Yani bütün cemaat, cemaadat, grup, herkes kimin yanına gidip geliyorsa onun ilim ehli olduğunu söyler. Ve ilim ehli denilen insanlar arasında da korkunç bir şekilde ihtilaflar söz konusu. Birisinin A dediğine birisi B diyor. Birisinin B dediğine birisi C diyor. Birisinin helal dediğine birisi haram diyor. Bunlar gayet açık ve net bir şekilde İslam aleminde inananlar arasında görünen şeyler, arz-ı endam eden şeylerdir. Şimdi biz sohbetimizin girişinde, mukaddimesinde de dediğimiz gibi ilim ehlinden nasıl faydalanacağız? Yani ilim ehlinden faydalanma yöntemi nasıl olmalıdır? Ali radıyallahu anhu'nun güzel bir sözü vardır. İlmi bilmeyen ehlini bulamaz. İlmi bilirseniz ehlini bulursunuz. Bak şimdi ilmi... Nasıl öğreneceğiz? Bak şimdi. Önce ilmin ne olduğunu bakın. İlmin ne olduğunu. Az önce mesela ne dedik? Peygamberler dinar, dirhem miras bırakmazlar. Bakın bugün sen köyden gelmiş bir arkadaşımızsın. Yani seni haşa hakir gördüğümüzden, aciz gördüğümüzden değil. Yani sen bile anlayacaksın şuradaki anlatılanları. Ama bir izahatçıya ihtiyaç var. Şimdi ben izah ediyorum, şahsi yorumlarımı değil. Gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Az önce bir hadis okuduk. Hadis sahih. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Peygamberler miras olarak dinar, dirhem bırakmazlar. Altındı, gümüştü, bunları bırakmazlar. Onlar miras olarak ilim bırakırlar. İlim. İlim. Ayrıyeten başka bir hadiste neyi bıraktığını söyledi mi? Size iki şey bırakıyorum dedi mi Allah Resulü? Neymiş bu iki şey? Kur'an ve sünnet değil mi? Demek ki ilim, Kur'an ve sünnet. İlim, Kur'an ve sünnet. Kur'an'ı sünneti nasıl anlayacağız derseniz, Kur'an sünnet yeni bize anlatılan, yeni indirilen bir vahiy değil ki, bu 1400 küsür sene önce indirilmiş. Nasıl anlaşıldı, yani nasıl anlatıldı, nasıl anlaşıldı, nasıl yaşandı, bu daha yeni bir şey değil, yeni bir mevzu değil, bu indirildi, anlatıldı ve yaşandı. Bunu anlayıp yaşayanlar da cennetle müjdelendiler. Biz bunu niye yaşayamıyoruz hocam? Oraya geliyoruz işte. Yani ilim ortada. İlim ortada, kitap ve sünnet. Bunu nasıl anlayacağız? Sahabenin anladığı gibi. Selefin anladığı gibi anlayacağız. Peki bu sefer ilim bu. Ali radıyallahu anh'un sözüne geldik. İlmi bilirseniz ehlini bulursunuz. Yani biz ilmin Kur'an ve sünnet olduğunu biliyoruz. Kur'an ve sünnettir ilim. Bu sefer insanların, peygamberin ne kadar mirasını almışlar, peygamberden ne kadar miras alabilmişler, bunu hak etmişler, onun bize anlattığı kitaba, sünnete bakarak söyleriz. Yani bir insan düşünün, her anlattığı şeye ayet ve hadis getiriyor, sahabe böyle anlamış diye rivayetlerle bunu destekliyor, öyle mi? Şimdi normal günümüzde küçücük bir abdest mevzusunu ele alın. Sorduk birisine, aramızda konuşuyoruz, işte abdest alırken bir meselesi yüzünden tarihte birbirlerinin arkasında namaz bile kılmamışlar. Biri şöyle yapmış, biri böyle yapmış, biri demiş ki hayır, kaplama mes olacak. Yani tarihte bu küçücük mevzu yüzünden ihtilaflar ve neticede birbirlerinin arkasında namaz kılmama olayı dahi olmuş. Neden? Bize göre sen abdestsizsin diye. Sahabe döneminde mi? Hayır, sahabe döneminde değil. Sonraları. Biz şimdi kendi aramızda bunu konuşurken dedik ki arkadaşım, yani başı nasıl mesedeceğiz? Sen dedin ki biz Hanefiyiz kardeşim, bizim böyle etmemiz lazım. Öbürü işte Şafiiz, bir şey şöyle, buradaki işte lemsten kasıt ilsak içindir, şöyle de olur falan. Ben de dedim ki arkadaşım bir ilim ehline gidelim. İlim ehlinden faydalanalım. Ve tekrar sen dedin ki zaten bizim ilim ehli böyle söylüyor. Ebu Hanife böyle yapmamızı söylüyor. Öbürü dedi ki Şafii ilim ehli görmüyor musunuz? O böyle yaptı. Bu sefer diyoruz ki biz İslam ilim ehlinden faydalanırken evet ilim ehline gidin. İlim ehline sorun. Ama Kur'an'dan sünnetten delil isteyin. O Kur'an'ı sünneti anlayan, yaşayan kişilerden, kimselerden, ilk nesilden delil isteyin. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Kitaptan ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim veya işte başlarınızı mesedin diyor orada. Vemsehu bi ru'usikum. Başlarınızı mesedin diyor. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidiyoruz. Biz öncelikle bu ayet kime indi? Öyle mi? Bu ayeti nasıl anladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Gidiyoruz, açıyoruz Buhari'yi. Bak bir mevzu sadece, bir küçücük mevzu. Hani bazen deniliyor ya, Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Sanki Kur'an ve sünnet efendime söyleyeyim, insanlara doğru yolu mu gösterir? Kur'an'ı sünneti okuyup da, kitabı ve sünneti sadece eline alıp da bir sürü sapıtan insan gördük diye ileri geri zırvalayanlar var, konuşanlar var. Şu an biz böyle yapacağız. Çok bunu çoğaltabiliriz. Yani bakalım nasıl sapıtacağız Allah korusun. Allah'ın kitabına baktık, başınızı mesedin diyor. Ardından peygambere gidelim, bu ayet peygambere indi, nasıl başını mesetmiş? Öyle mi? Açıyorsunuz Buhari'yi, Allah Resulü önünden tutuyor, ta arkaya kadar götürüyor ellerini ve ondan sonra tekrar başladığı yere getiriyor. Yani başı böyle mesedeceksin diyor. Allah Resulü böyle yapmıştır diyor. Bir küçücük mevzu diyelim bu. Bu şekilde biz mevzumuzu ne yaptık? Hallettik. Halloldu mu işimiz? Yani eğer kitabın ve sünnetin edille-i şer'i olduğunu bilirsek, şer'i deliller Kur'an ve sünnettir, buna vakıf olursak, ondan sonra bize kim Kur'an'ı sünneti anlatıyorsa, biz onun işte ilim ehli, bu işin ehli olduğunu anlarız. Adam hikaye anlatır. Ardından da ilim ehli olduğunu söyler veya etrafındaki insanların sana hikaye anlatıp şeyhlerinin ilim ehli, üstadlarının ilim ehli olduğunu söylerlerse biz buna inanmayız. Biraz argo tabirle film ehli deriz buna. Yani bize ilim lazım. İlmi getirirsen deriz ki hah böyle. Türkiye toplumunun hemen hemen %90'ının muhalefet ettiği bir mevzu, bak bir baş meselesi. Başı mesetme meselesi. Allah kitabında başınızı mesedin diyor. Peygamber nasıl mesettiğini gösterdi. İş bitti. Gayet açık ve net. Ha bunu bana bir ilim ehli anlatmıştı tabii ki. Elbette ki bana vahiy gelmedi. Ben Kur'an'daki bu ayeti bile okumam için ta asr-ı saadet günümüze kadar ilim ehli eliyle gelmiştir. Kitap, sünnet, sünnetin sahih gayri sahih ayırt edilmesi, bunlar hep ilim ehli insanlar tarafından gelmiştir. Ama ilim ehli insanlar tarafından da insan olmaları hasebiyle, ki Peygamberimiz öyle diyor, hata yapan olabilir mi? Olabilir kardeşim. İçtihadında hata da edebilir bir ilim ehli, bir müçtehit. İsabet de edebilir. Yok yanlış. Hayır yanlış abicim. Önce bak. Önce şu sözünüz, İlim ehli hata eder deseniz bu sözünüz daha güzel, daha İslami açıdan daha ehven sayılır. Ama ilim ehli hata etmez derseniz bu daha tehlikeli bir sözdür. Neden? Öncelikle onu hata etmez anlamında ele almanız Allah korusun. Yani hata etmez Allah'tır. Hocam ilim ehli olmuş zaten o kişi. İlim ehli için diyor zaten Peygamberimiz. Müştehid iştihadında hata eder, isabet de eder. Onun için hata eder gözüyle de bakacağız. Hata da edebilir. Bunu peygamber söylüyor. Yani öncelikle Allahu Azze ve Celle'nin böyle bir mükemmellik hiçbir insana vermediği, yani burada haşa Allah'a bir karşı gelme vardır dolaylı yönden. İkincisi peygamberin sözüne karşı gelme vardır. Az önce hadis söyledik. Peygamberimiz diyor ki müştehit hata eder isabet de eder. Hata ederse bir ecir alır, isabet ederse iki ecir alır diyor. Bunu peygamber derken Ali, Mehmet, Ahmet kalkar hayır etmez derse bu Allah'a ve Resulüne karşı gelmek olur. Bu ne demektir yani? Allah'a ve Resulüne karşı gelmek olur. Neden? Allah ve Resulü öyle söylüyor. Hata eder, beşer, şaşar. Ben sana bir sürü sıralayabilirim. Ahmed İbni Hanbel'in dediği bir şeye, bu böyledir dediği bir şeye, Ebu Hanife daha farklı bir şey söylüyor. Namazın terki, Ebu Hanife'nin anlattığı şekliyle küfürdür, şirktir, delil de getiriyor. Ama Hanefi mezhebinde hayır değildir diyor. Hadi bakalım. Az önceki mes meselesinde. Şafilerin farklıdır, başı mes olayı. Hanefilerin farklıdır, Hanbelilerin farklıdır. Neden? Bizi boş ver. Biz cahil insanlarız. Biz ilim ehlinden faydalanmaya. Ama faydalanırken de yine ilim ehlinin Kur'an'ın sünnetini ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde faydalanmaya çalışıyoruz. Ben demiyorum. Diyorlar yani. Ha diyorlar. Diyorlar. Ha şimdi Allah'ın evliyası bu adamlar. Nereden biliyoruz? Mesela öyle diyorlar. İşte diyorlar, Kur'an demişler, mişler, mışlar. Kur'an sünnete geliyoruz. Ben kendimi dinlediğim hocalarımdan dolayı konuşuyorum ben. Kur'an'dan, sünnetten dışarı hiç çıkmayan kişiler. Kim diyor çıkmamış? Aha az önce söyledim çıkmışlar. Çıkma yok. Ya ne yapmışlar? Ya ne yapmışlar? Ne diyor? Benden sonra varislerim gelecek diyor. Bu dini yani. Tamam. Ben ne bıraktıysam onu yürütecekler diyor. Ama her birisi aynı şeyi yürütmüyor ki. Hayır. Hata edenler var. Bu kişileri bahsettiğimiz kişiler sıradan değil mi kişiler? Niye biri farklı söylemiş onun cevabını ver bakayım. Acaba onlar demiş mi yoksa birileri mi karıştırmış bunu? Peki şimdi karıştırmadıklarını sen nereden biliyorsun hepsinin aynı anlamda? Nereden biliyorum? Kur'an ve sünnette hiç şaşma yok. Kim diyor şaşma yok? Niye Kur'an? Peki Ebu Hanife vardı en büyük imam. Bunun ortaya koyduğu her şey dört dörtlük idiyse, doğru idiyse. Ondan sonra gelen talebeleri neden muhalefet etti bazı mevzularda? İmam burada yanlış yaptı. Neden dedi? Ondan sonra Şafii, Maliki, Ahmed İbni Hanbel ondan sonrakiler neden daha farklı şeyler söylediler? Şimdi bak senin talebelerinden veya başkalarından ama kitaplar var da kitaplar var. Talebeleri diyor ki işte imam bu konuda hata etmiştir. Gayet normal olabilir. Bence bu ters geliyor bana. Sana ters geliyor. Sana ters geliyor. Yanlış yapamazlar. Hayır. İşte bu sakat bir inanç. Hayır. Bu sakat inanç. Yok. Yok. Bizim de Kur'an'dan öğrenmiyoruz mu? Peki senin de eline Kur'an verelim, benim de elime. İkimiz de Kur'an elimizde. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Ben yorumlayamam. Niye biliyor musun? Sen, yok, hayır ona da vermemiş. Biz Kur'an'ın yorumcuları değiliz ki. Kur'an'ı en güzel şekliyle anlayan peygamberdi. Bak biraz önce ayet getirdik. Varis ne demek? Abinin adı ne? Navruz. Kardeş, yaşı benden küçük değil mi? Navruzcuğum bak şimdi. Alimler peygamberin varisidir demek ne demek biliyor musunuz? Şimdi sen babanın varisisin değil mi? Ne demek bu biliyor musun sen? Baban malını sende göreceğiz ki yani babanın malına mirasçı olacaksın. O mal sende görülecek ki bu peygamberin mirasçısı dedenin, amcanın mirasçısı. Mikdad'ın mirasçısı diyelim. Bir tane de bacın olsa iki sende bir tane de bacında göreceğiz mirası. Yani nasıl ki bayan peygamberden ilim ehli peygamberden farklı farklı miras alıyor. Kitap ve sünnetin tamamına vakıf değil ki ilim ehli insanlar. Yani aynen şuna benzetelim, güzel anlaşılsın diye. Nasıl ki babanızdan kız evladı farklı bir miras alıyor, erkek evladı farklı bir miras alıyorsa, öyle mi? Aynen peygamberden sonraki insanlar da, bak bu sahabe dahi bunun içerisindedir. İnsanlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herkes kendi artık yaratılışına, anlayışına, sohbet ortamlarına katılışına, yani peygamberin yanındaki geçirdiği zaman dilimine göre ondan bir miras alıyor, pay alıyor. Elbette ki alimler peygamberlerin varisleridir, onu zaten peygamber dedi. Peki nasıl peygamberin bu sözünü kabul ediyoruz da alimler peygamberlerin varisleridir? Peki diğer sözünü nasıl kabul etmiyoruz? Diğer sözünde de diyor ki müştehit, yani alim içtihadında hata edebilir, isabet edebilir. Bu da peygamberin sözü. Bunu niye almıyoruz? Bu da peygamberin sözü Navruz kardeş. Biz şimdi burada bir şeyler anlatırken, Navruz sen bırak mezhebini, meşrebini, alimini, üstadını da gel bizim mezhebe, meşrebe gir. Bizim alimin, üstadın eline yapış, böyle bir şey demiyoruz bak. Bak ne diyor biliyor musun bak? Biz diyoruz ki gelin hep beraber Kur'an'ı ve sünneti ele alalım. Kur'an'ı ve sünneti ilk önce ele alıp yaşayan sahabenin gibi yaşayalım. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu zorlaştırmaya gerek yok. Tembellik yapıp da her şey hazır, bizim elimize bir kaşık verin biz yiyelim deyip böyle beleşçiliğe hiç gerek yok. Bunlar yalan yanlış şeylerdir. Bizim de bir şeyler araştırmamız gerekir. Sana bir şey sorsalar, deseler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar hangi mezheptendi? Hangi yoldandı? Peygamberin yolundandı, öyle mi? Peki ondan sonra gelen insanlar kimin yolunda olması gerekir? Peygamberin yolunda olması gerekmiyor mu? Ebu Hanife'nin peygamberin yolunda olduğuna biz inanıyoruz. Ama bazı hatalarının olması, hata yapmış olması onu dinden çıkarmaz. Peygamberin yolundan da çıkarmaz. O konuda hata yapmış olur. Şimdi biz böyle derken adam veya adamlar diyor ki alimleri, ilim ehlini sapık olarak diyor adlandırıyorsunuz. Dalalete düşmüş adlandırıyorsunuz. Hayır, biz diyoruz ki ilim ehlidir. Başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Ama Allah Resulü'nün dediği gibi hata da yapabilirler arkadaşım. Ki yapmışlar da yani. Yani bizim kalkıp bu insanlar hata da yapabilirler sözümüz taassup ehli kişilere, kimselere ağır geliyor. Ya bu da peygamberin sözü kardeşim. Sen nasıl biraz önce alimler peygamberin varisi dedin? Buna benim itirazım oldu mu? Hayır. Doğru söylüyorsun, hadistir. Aynı peygamber onu da söylüyor işte. Alimler hata da yapar, isabet de ederler. Ama hata da etseler sevap alıyorlar. Neden? Çünkü onlar bilinçli hata etmediklerinden dolayı. Araştırıyorlar, zorlanıyorlar, çalışıyorlar. Çalışmalarının karşılığı, neticede verdikleri fetva doğru diye, doğru olduğuna inanarak veriyorlar bu fetvayı. Allah onlara sevap veriyor. Ama biz daha sonraları başka bir ilim ehli veya başka ilim ehli insanlardan diğerinin hata yaptığını öğrendiysek, o hata üzerinde, yani o ilim ehline sevap kazandıran o hata üzerinde biz ısrar edersek, çünkü ona göre hata değil, bize göre hata, öğrendik çünkü hata olduğunu, biz onun üzerinde ısrar ederken bu bize sevap kazandırma, bu bize azap kazandırır, Allah korusun. Peygamberin mezhebi varken başka bir mezhebe gerek yoktur. Bunu defalarca anlattığımız gibi Ebu Hanife'nin de ben bir mezhep kuruyorum, gelin tabi olun buna, böyle bir şey kimse söylememiştir. Peki Nevruz kardeşim böyle bir şey söylemediyse, yani Kur'an'da yok mezhep, sünnette yok mezhep, sahabede böyle bir şey yok, o zaman Ebu Hanife de böyle bir şey söylemediyse nereden çıkardık o zaman biz bunu? Bunu onlara sormak lazım. Kim çıkardı? Yani iti öldürene sürükledir. İşte şaşırdık değil mi hangisinin arkasına gideceğini? O zaman bize, madem ki Kur'an'a iman ediyoruz ki Allah koruyacağını söylüyor, sünnete iman ediyoruz ki Kur'an'ı sünneti koruyacağını söylüyor Allah-u Teala, bize düşen Kur'an'a sünnete gitmektir. Az önceki ayet, senin söylediğin ilim ehline sorun ve ondan önce eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz farduhu ilallahi ve resul, Allah'a ve Resulüne gidin diyor. Bu ayetin baş tarafında ey iman edenler diyor. İman eden herkese söylüyor bunu. Kitaba ve sünnete gideceğiz. Yani bu konuda samimi davranırsak Nevruz kardeş, samimi davranırsak, ihlaslı olursak, gerçekten dinimizi dert edinir isek, ona da gideriz, ona da gideriz, ona da gideriz. Yani araştıran, soruşturan olursak, Allah şahit Allah sana yardım eder. Allah bize yardım edecektir. Yani bizim yolumuzda cehd edenlere biz yollarımızı açarız diyor Allah Azze ve Celle. Yani yeter ki biz onun yolunda cehd edelim, uğraşalım. Bu din öyle birilerinin anlattığı, birilerinin dediği gibi kıldan ince, kılıçtan keskin, aman ha dalma boğulursun. Hayır kardeşim, öyle bir şey olur mu ya? Allah kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Aman Allah ya, aman Allah ya. Allah kullarına zeval vermiyor. Bize düşen kendi kendini, nefsinin, şeytana uydular için. Aynen. Bize düşen araştırmak. Araştırmak, soruşturmak. Yani gücünün yetmediği bir şeyi ona yüklemez. Bize düşen araştırmak, soruşturmak. Şimdi bizim bu hale gelişimizin sebebi karşılıklı böyle münazaralar, ortamların sertleşmesi, inanın şimdiye kadar bizim araştırıp soruşturmadığımızdan kaynaklanıyor. Yani diyoruz ki ya Allah Allah, biz senelerdir böyle yaptık. Böyle inandık. Bu adamlar çıktı bir şeyler söylüyor. Yani geçmişimizin tamamen silineceğini Allah katında tüh, boşuna çaba sarf ettik. Bu korkuyla sanki aman yok kabul etmeyelim bunların dediğini. Sanki böyle der gibiyiz. Halbuki Allah merhametli. Allah Azze ve Celle merhametli. Yani senin cahilce yaptığın şeylerden dolayı senin sorumlu tutmaz inşallah. Aha seni çıkardı birilerinin karşısına. Karşılıklı konuşuyoruz. Biz gökten bu şekliyle zembille inmedik. Biz de aynen işte dede gibi, senin gibi. Biz de kalktık ebeden, dededen, atadan bir şeyler gördük. Ama ne zaman ki birileri bizi uyardı, bizim herhangi bir ilmimiz yoktu. Uyardılar. Allah'ın anlayış vermesi sayesinde, hidayet sayesinde, yani dedik ki elbette ki Kur'an'a sünnete gidilmeli, Kur'an'ı sünnete en güzel yaşayan sahabenin hayatına bakılmalı, ezbere hareket edilmeli, edilmemeli. Bunları bak ana hatlarıyla en az anladık. Ve ondan sonra da namazını düzelttin, itikadını, inancını düzelttin. Bunlar alim olmayı gerektirmez. Yani bunları düzeltmek için, böyle sahih bir akideye sahip olmak için alim olman gerekmiyor yani. Hocam benim senden soracağım, mürşit kimdir? Evliya kimdir? Mürşit irşad eden anlamındadır. İrşad eden anlamındadır. Mürşit veli nedir? Onları sen söyle. Mürşit irşad eden anlamındadır. Veli dost demektir. Evliya dostlar demektir. Cemisi, çoğulu yani. Veliyullah Allah dostu demek. Evliyaullah Allah dostları demektir. Anlamları bunlar. Anlamları bunlar. Görevleri. Biz önce birilerinin gerçekten Allah dostu mu düşman mı, önce bunu tespit edeceğiz. Hani az önce dedik ya, ilmi bilen ehlini bulur. Biz birilerinin Allah katındaki değerini, derecesini nereden bileceğiz? Şimdi benim dinlediğim hocalar ne diyor biliyor musun? Zikir ehlini, mürşidi, devrin imamını kimse Allah'tan soracaksın. Allah'tan mı soracaksın? Nasıl soracağız? Ha, soralım. Namazla diyor. Namazla. Yani Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti bize zikir ehlini de söyler. Alimi de söyler, öyle mi? Senin mürşidin, bak, senin mürşidin kimse Allah'tan isteyeceksin diyor. Hacet namazını kılacaksın. Evvela huşuya gireceksin diyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Şurada. O onun sözü. İman kalpte yaşanır. Allah kimsenin sıratına bakmam, sadece kalbinize bakarım diyor. Doğru mu ayette? Ayet demiyor. Hadiste diyor ki Allah sizin ne mallarınıza ne suretlerinize bakar. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Yarım yamalak dersek olmaz bu. Allah bizim kalplerimize ve amellerimize bakar. Yani demek ki biz insanların kalbini bilemeyiz. Ama en azından zahiren bir insanın ne derece İslam'a yakın, ne derece İslam'ı yaşıyor, öyle mi? Zahiren en azından buradan anlarız. Ama İslam'ı bilirsek bu adamın İslam'a uygun olup olmadığını anlarız. Mesela ben sizin köye giden yolu bilirsem, seni o yolda gördüğümde bu adam o köyün yolcusu derim. Öyle mi? Oraya gidiyor. O yolu bilirsem. Peki sen o tarafa doğru giderken bu adam İstanbul yolcusu desem ne derler? Yanlış bir söz olmaz mı bu? Yanlış söz olur. Bak anlayasınız diye misaller getiriyorum. Şimdi biz Kur'an'ı ve sünneti kimlerin elinde göreceğiz? Kimlerin yaşantısında göreceğiz ki ondan sonra kalkıp onlara bir şeyler söyleyelim? Sen güzel söyledin bak. Dedin ki Allahu Teala, ki yani onun kitabı ve sünneti bize insanların ne olduğunu söyleyecek. Bir insanın mürşit mi, veli mi, dost mu, yani ne olduğunu bize kitap sünnet söyleyecektir. Zaten ayette öyle söylüyor. Siz kendi nefsinizi tezkiye etmeyin, temize çıkarmayın. Allah sizi temize çıkarsın. Ha, neyle mi? Kur'an sünnetle. Nefsin neyini tezkiye edeceksin? Neyi temize çıkaracaksın? Nefse önce kitaba ve sünnete uyma hususunda ne yapacağız? Ney? Hayır, öyle bir şey peygamber tarafından anlatılmıyor. Bunu o insanlar anlatıyorlar. Bunu o insanlar sınıflandırmışlar. Bunu o insanlar zorlaştırıyorlar. Bu tasavvufun efendim kodladığı şeylerdir. Her insan bir nefis taşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde her insan kendine has bir nefsi var mıydı? Herkesin bir nefsi vardı. Allah Resulü o nefisleri nasıl ıslah etti? Bak şimdi önce buraya bakacağız. Anlamaya çalış. Peygamber geldiğinde insanlar azgındılar. Sapkındılar. Ahlaksızları da vardı. Haddi aşanları vardı her konuda. Yani itikaden, amelen, ahlaken birçok sapıklıkları vardı. Her birisi bir nefis taşıyordu. Yani nefisler azgınlık yapıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onların nefislerine ne anlattı? Yani nefislerinin bizim tabirimizle adam olması için, temize çıkması için, ıslah olması için peygamber ne yaptı? Peygamber bizim için örnekse, önderse ki öyledir. O zaman biz peygambere bakacağız. Peygamber akidesi bozuk olanlara ne anlatmış? Ameli bozuk olanlara ne anlatmış? Ahlakı bozuk olanlara ne anlatmış? Tamam mı? Bize düşen bu. Nere hayırdır? Tamam, görüşürüz. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nefisleri azmış, sapmış insanlara nereden başladı, ne anlattı, biz de aynısını yapacağız. İşi zorlaştırmaya gerek yoktur. Her birimizin bir nefsi vardır. Biz önce bu nefse din adına sözü dinlenecek olan peygamberdir. Nefse biz bunu kabul ettireceğiz. Kimin lafı sözü olursa olsun asla peygamberin lafının sözünün önüne geçirmeyeceğiz. Biz nefsimize bunu önce öğreteceğiz. En büyük cihat nefsinizle cihat diyor ya Resulullah hadisinde. Doğru mu? Doğru. Cihadın en büyüğü. Şimdi ne yapıyoruz ki şu an? Şu an ne yapıyoruz? Yani elimize kılıç mı almamız lazım? Şeyi Navruz'u kesmek için. O zaman değil işte, öyle anlamayacağız bazılarının anladığı gibi. Biz peygambere yine bakacağız. O nasıl mücadele etti? Nasıl cihad etti? Kendisi söylüyor. Cahidul müşrikine bi envalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle cihad edin. Neyle? Bi envalikum. Mallarınızla. Ve enfusikum. Nefislerinizle, canlarınızla. Ve elsinetikum. Lisanınızla, dilinizle cihad edin. Biz şimdi peygambere bakarız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mücadele etmiş? Yani İbn-i Teymiye'nin burada güzel bir tarifi vardır. Onu zikretmek hoş olacaktır. Diyor ki cihat Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için harcanan çabanın, gayretin adıdır. Biz şimdi Allah'ın sevdiği şeylerin zuhur etmesi için çaba sarf edeceğiz. Allah nelerden hoşlanmıyor? Nelerden nefret ediyor ise onların da ortadan kaldırılması için mücadele edeceğiz. İşte bunun adı cihattır. Cihat budur. Cihat öyle illa birilerinin anladığı gibi birilerinin kellesini koparmak şudur, vur, öldür değil. Peygamber nasıl yaptıysa öyle yapacağız biz. Yerine göre elimizle, dilimizle, malımızla, öyle mi? Böyle cihat edeceğiz. Şu an Şu an en güzel cihat, bakınız Nevruz kardeş, nedir biliyor musunuz? Şu an en güzel cihat, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl önce ilim geldi, öyle mi? Vahiy indi. Önce ilim. Öğreneceğiz. Allah yolundaki mücadelenin ilk merhalesi budur. Önce ilim öğreneceğiz. Bu yolda gayret edeceğiz. İlim tahsil edeceğiz. Bu yolda yorulacağız. Cehd edeceğiz. Uğraşacağız. İkinci merhale, edindiğimiz o ilim ile amel edeceğiz. Bu konuda nefsimizle yine mücadele ediyoruz bak. Nefisle mücadele hala. Başkalarıyla uğraşmadan önce nefsimizle mücadele. Önce nefsimiz. Önce nefsimiz. İlim, ardından amel. İlim öğrenmek için nefsi zorlayacaksın. Zorlanacaksın. Araştıracaksın, soruşturacaksın, gideceksin, geleceksin. Para vereceksin, kitap alacaksın. Öyle mi? Bak bu bir mücadeledir Allah korusun. Bu bir mücadeledir, Allah yardım etsin hepimize. Ardından öğrendiklerimizle amel etme mecburiyetindeyiz. Çünkü bu da bir cihattır. Nice bilgisi olanlar var ki amel etmiyorlar. Nefislerine ağır geliyor. Etrafındaki insanların tenkit edeceğinden korkuyor. Kınanacağından korkuyor. Doğruyu, hakkı bildiği halde onunla amel etmiyor Nevruz kardeş. Öyleyse ikinci merhalede Allah yolundaki mücadelemizde amel edeceğiz öğrendiğimizde. Üçüncüsü, onu başkalarına anlatacağız. Onu başkalarına aktaracağız. Bu sırayla gidecek. Yani ilmi bilirsen, yaşarsan onu anlatırsın ve karşı tarafa da tesir eder. Sen yarım yamalak bir şeyler öğren veya yalan yanlış bir şeyler öğren. Yalan yanlış şeyleri uygula. Ardından götür bu yanlışları başkalarına mücadele ederek anlat. Yorul, arabanı efendim tekerini döndür, para harca, şudur budur, ama yanlış şeyler öğretiyorsun. Evet, mücadele ediyorsun, cihad ediyorsun, cehd ediyorsun, ama yanlış şeyleri anlatıyorsun. Yanlış şeyler uğruna cihad ediyorsun. Öyleyse başa dönüyoruz. Önce kitabı, sünneti öğreneceğiz, ilmi öğreneceğiz. Yani bize bırakılan ne? İman edebilmemiz için, sağlıklı bir iman için, sağlıklı bir amel için, güzel bir ahlak için kendisine başvuracağımız kaynaklar nedir? Onları bileceğiz, onları öğreneceğiz. Ardından yaşayacağız, ardından az önce dediğimiz gibi onu başkalarına aktaracağız. Onu başkalarına aktaracağız. Başkalarına aktarırken yine nefsimize yönelik cihadımız, sabırlı olacağız. Sen hakkı anlattığın sürece seninle uğraşacaklardır. Hakkı anlattıkça sana iftiralar atacaklardır. Seninle ilgili ileri geri konuşmalar söz konusu olacak. Senin sabırlı olman gerekir. Rabbimiz Kerim kitabında bak bunları ne güzel sıralamış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Asrı andolsun ki insanlar hüsran içerisindedirler. Ancak iman edenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna diyor bak. İman, hakkı tavsiye, anlat, tebliğ, ardından bak sabır diyor. Biz bunları sırayla öğrenmez isek birbirimizle sürekli kavga edip duracağız. Biz sohbetin girişinde zaten söyledik. Herkes hocasının üstün olduğunu söylüyor. Herkes gittiği yolun doğruluğundan bahsediyor. İddia var ama biz diyoruz ki ispat. Adam dört mezhebin hak olduğundan bahsediyor. Allah Kur'an'da el hakku min rabbik, hak Rabbinden gelendir diyor. Yani Allah'tan gelen bir şey haktır. Haktan gelene hak denir. Aynen. Tevhid dini İslam bir. Bütün din, yani Allah Resulü öyle söylüyor zaten. Yani Allah'ın getirdiği, yolladığı din birdir. Yani peygamberler kardeştir ve dinleri de birdir diyor. İsa Musa'dan farklı bir şey getirmemiştir. Hepsi tevhid dini İslam'dır. Teferruatta ziyadelikler, noksanlıklar olabilir ama tevhid dini İslam'dır hepsinin getirdiği. Tevhid dini. Öyleyse ne yapacağız biz? Bize düşen kitabı, sünneti araştırmak, soruşturmak. Ha bu yolda yanlışlar yapabiliriz. Samimi isek, ihlaslı isek, inanın uğraştıkça, çaba sarf ettikçe, bugün 5 yanlışımız varsa yarın 4'e iner, diğer gün 3'e iner. İnsanız yani. İlim ehli bile uğraşırken hata yapıyor. Ama yeter ki biz samimi olalım, ihlaslı olalım. Hatalarımız düşük seviyelere inecektir. Ki en azından itikadi bir problemimiz olmaz. Ameli hususlarda ufak tefek o da sorun olmaz. Yani bizi kardeşlikten, birbirimizden ayrı tutmaz. Kardeşlikten çıkarmaz, dinden çıkarmaz. Ama bu anlattığımız menheç üzere bizim hareket etme mecburiyetimiz vardır. Öyle herkes aliminin, hocasının peşine gidecek. Hiç kimse araştırma, soruşturma yapmadan körü körüne aliminin, üstadının ne dediyse onun sözlerini sanki gökten indirilmiş vahiymiş gibi kabul edecek. Bu asla birlik ve beraberliği sağlamaz. Asla kardeşim. Birlik beraberliği sağlamaz. Bak şuraya geldiniz, oturduk, konuşuyoruz. Ben size ne üstadımdan bahsettim, ne alimimden bahsettim, ne belli bir şahıstan bahsettim. Eğer tek bir fertten, şahıstan bahsettiysem o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah'ın Resulü eşittir din, İslam'dır. Yani İslam onda topyekun onda vardı. O insanlara anlatıyordu bunu. Ama bunun haricinde sahabi dahi olsa tek bir insan eşittir İslam diyemiyorsunuz. Çünkü sahabi de olsa makamı, mevkisi ne olursa olsun sahabi de olsa olabilir, insandır, hata yapabilir. Allah Resulü'nün bilmediklerini bilmez. Ama sahabenin komplesini ele aldığın zaman eşittir İslam denilebilir. Ama örnek ve önder peygamberdir. Örnek ve önder peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricindeki her insan örnek almaya ihtiyacı vardır. Onun için şöyle güzel bir söz söylenmiştir. Örnek almaya ihtiyacı olan bir kimse örnek edinilmez. Herkes örnek almaya ihtiyacı vardır. Örnek edinilmez o insan. Ondaki bir hata söz konusu olsa onu örnek alırsan sen de hata etmiş olursun. Hepimizin örnek almaya ihtiyacı var. Hepimizin örneği Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burası inşallah güzel anlaşılmıştır. Amca senin sorunu alayım, ne diyordun sen? Şimdi benim babam, anam öldü. Evet. Bir yetim vardı. Evet. Babam öldükten sonra ben ufak kaldı. Bu emlerim babam malı vermediler. Evet. Evet. Ziyanazlar da bana verdiler. Uçanlar geldi. Şimdi ziyanazlara yol kenarlara ev oldu. Bağlandı. Şimdi benim iki tane de bacım var. Gitmiş ya. Benden 4 yaş büyük. Gitmiş 3 yaş. Evet. Ziyanazlar İstanbul'da durdular. Şimdi bir de dünyada durdu. 50-70 sene. Bunlar benden mal istiyorlar. Ben de diyor ki bacım, bu evlerin tarlaların içine bunlardan kaç yıl oldu? 3 tane ev var. Hakim kesip gel. Mahkemeye vermiş. Bakın mahkemeye niye vermiş? 4 dakar. Ne düşer? 1 dakar. Ben yarım, ben 1 dakar biliyorum. Gel bakın ben şuna diyorum. 4 ev yapılır ileri. Bana da değil mi? Uşaklar. Senin sorunu alayım Hacı Emmi. Aranızdaki problemleri ben bilmem. Şimdi diyelim ki bacılarınla problemin olsa bile ben bilmem ki sen burada haklılığını anlatıyorsun. Bacınız da burada olursa o anlatır, o anlatır. Ben, işte bu ben de diyorum ki bacım, gelmişsiniz 70-80 yaşına, siz hepiniz de yaşlısınız. Siz artık bu yaştan sonra malı mülkü ne yapacaksınız? Helalleşin birbirinizle, kim ne istiyor? Helalleşin yani. Bu soru değil. Bu sen hiç başınızda geçen bir şeyi anlatıyorsunuz. Allah yardım etsin. Bu soru değil. Yani benim söyleyebileceğim bir şey burada yok. Ha, zaten öyle olur. Zaten herkes meselesini haklı, kendisi haklı olarak anlatır. Hayır. Gelecek. Gel bakayım kardeşim. Ondan sonra öyle konuşlanır. Ben nereden bileceğim? Sizin malınız ne kadar, kim nereye ne kadar versin? Ben vermem öyle fetva. Allah tabii ben öyle bir şeye bedavadan veya körü körüne öyle bir şey nasıl söyleyebilirim Allah korusun? Önce kim? Ne dedim bir şey? Laf kesme. şu kapıyı kilitleyeceğim, iki bacı, iki kardeş girecek şu odaya, kimse karışmayacak. Siz halledeceksiniz, çıkacağım. Tabii. Öyle olacak. Helalleşeceksiniz o kadar. Hocadan fetva alayım. Gideyim orada diyeyim. Ben hocaya sordum. Hoca böyle oldu. Hayır. Sakınsa. Senin sorunun bak benim dediğim gibi mantıklı değil mi hocam? Bir odaya gireceğin iki bacı iki kardeş. Kapıyı da kilitleyeceğim. Anlaşacağım. Sen Nevruz kardeşi olaya sen boş ver onu. Onu boş ver. Onları sen boş ver. Biz şurada kayıt da yapıyoruz. Belki dinlerler. Bizim şimdi problemlerimiz neyse biz onlardan bahsedip onları halletmenin yoluna, yordamına bakacağız. Ha. Bizim için evet. Bizim için şimdi şeyh Arapçada yaşlı kişi kimse anlamınadır. Şeyhayn derler mesela Buhari ve Müslim için. İki şeyh. Yani Buhari ve Müslim için bunu kullanırlar. Şeyh tabi bu tasavvuf dilinde bu insanların ağzında dolaşır şekliyle. Efendime söyleyeyim. Gaybden haber veren, efendim işte seni Sırat Köprüsü'nden geçirecek olan, Allah'ın huzurunda sana şefaat edecek olan, Allah katında bir yüksek değeri, derecesi olan kimseler öyle anlatıyor. Ama bak biz diyoruz ki kardeşim nereden biliyorsunuz? Bu adamın Allah indindeki değerini, derecesini siz nereden biliyorsunuz? Biz bir insan için sadece ve sadece Müslüman kardeşimiz deriz. Allahu Azze ve Celle kalplerinize ve amellerinize bakar. Allah kalpleri de görüyor. Onların amellerini de görüyor. Biz kalpleri göremeyiz. Biz sadece zahire bakarız. Namazını kılıyorsa, zekatını veriyorsa, İslami vecibelerini yerine getiriyorsa, açık ve net bir şekilde şirkini, küfrünü görmüyorsak Müslüman kardeşimizdir. Bitti. Müslüman kardeşimizdir. Peki bu adamın Allah indindeki değeri, derecesini bilemeyiz. Bilemeyiz. Bu adamın kitabı ne kadar çok olursa olsun, yaşı ne kadar olursa olsun, etrafındaki insanları, bağlıları ne kadar çok olursa olsun, biz bu adamın değerini, derecesini, Allah indindeki değerini, derecesini bilemeyiz asla Nevruz kardeş. Allah bilir. Peki bu gösterdiğiniz insanların veli olduğunu, ki veli derken sizin anladığınız anlamda bu Allah katında veli, onun dostu. Nereden çıkardık biz bunu? Bunu kim söyledi? Allah vahiy mi indirdi? Biz ancak zahire bakarız, Müslüman kardeşimiz deriz. Bunun haricinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Derim sahabin gökteki yıldızlar gibidir diyor. Ve de diyor zaten orada söylüyor Peygamberimizin. Biz zaten sahabenin dinini senden öğrendik. Biz zaten sahabenin temize çıkarıldığı, tezkiye edildiği hususunda bizim şüphemiz yok. O gökteki yıldızlar hadisi zayıf ama anlam itibariyle güzel. Cennetle müjdelendiği Kur'an'da, sünnette hepsi yazılı. Biz sahabenin tezkiye edilmiş Müslüman insanlar, cennetlik insanlar olduğuna inanıyoruz zaten. Biz şimdi sahabenin neyine uyuyoruz ki sahabeyi sürekli delil getiriyoruz? Yani sahabe bir mezhep mi kurmuş? Yok. Neyini anlatıyor? Sahabenin itikadına bakıyoruz, bizim itikadımıza bakıyoruz, farklı. Sahabenin ameline bakıyoruz, bizim amelimize bakıyoruz, farklı. Daha o zaman alakamız yoksa o zaman düzelteceğiz kendimizi. Madem ki cennet istiyoruz, Allah Resulü öyle söylüyor. Yani kurtulan taife, ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın üzerinde gidenler, yürüyenlerdir kurtulacak olan taife diyor uzunca bir hadisin sonunda. Biz şimdi sahabeye uymamız gerekmiyor mu? İtikaden, amelen, ahlaken. Hocam bir de gitmiş şu rızkıya ayrılanlar diyor orada. İşte bu hadisin gidecek, sonunda diyor. Biri gidecek diyor cennete. Aynen öyle. Hepimiz de Allah diyoruz. İşte o hadisin sonunda ne diyor işte? Kim kurtulacak olan? Sahabeden soruyorlar peygambere. Yani ümmet 73'e ayrılacak. Birisi kurtulacak ya ey Allah'ın Resulü. O kurtulan taife hangisi sorduklarında peygamberimiz işte cevap veriyor. Hanefiler demiyor, Şafiiler demiyor, Malikiler, Hanbeliler demiyor, tarikatçılar demiyor, tasavvufçular demiyor. Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere gidenlerdir. O zaman biz yolumuzu, yordamımızı kontrol edeceğiz. Aynen onların yolunda gideceğiz. Ebu Bekir'e sorduklarında hangi mezheptensin, Hanefiyim, Şafiiyim değil miydi? Öyle bir şey yoktu orada. Ebu Bekir peygamberin yolundan giderdi radıyallahu anh. Ömer keza öyle. Sahabe gücü yettiğince ne yapıyordu? Peygamberin yolunda gitmeye çalışıyordu. Müslümanız diyorlardı. Ebu Hanife de geldiğinde Müslümanız dedi. İnsanları kitaba ve sünnete gücü yettiğince davet etti. Hata edebilir mi? İnsandır, edebilir. Kendisi söylüyor. Ben bir beşerim, hata da ederim, isabet de ederim. Yani peygamber dediği gibi müştehid içtihadında hata da eder, isabet de eder. İmamların kendileri de söylüyor. Hiçbir akıllı, şuurlu, basiretli bir imam, ilim ehli, hiçbir insan ben hata etmem asla dememiştir, demez. Bu korkunç bir iddia olur. İtikadi bir bozukluk olur, Allah korusun. Ne demek hata etmez? Biz bir beşeriz, hata da ederiz, isabet de ederiz. İçtihatlarımıza, görüşlerimize bakın, Kur'an'a sünnete uyanı alın, uymayın duvara çalın diyor. Ahmed İbni Hanbel diyor, diyor ki ne beni taklit et, ne Şafii, ne Maliki, ne Ebu Hanife'yi taklit et. Siz de onların aldığı yerden alın diyor. Yani hepimizi Kur'an'a sünnete teşvik ediyorlar. Kur'an'a sünnete teşvik ediliyoruz değerli kardeşim. Kur'an ve sünnet ele alınırsa hatalarımız, yani Kur'an sünnet üzerinde durduğumuz müddetçe samimiyetimiz, ihlasımız derecesinde, çalışmalarımız derecesinde hatalarımız yavaş yavaş aşağıya doğru inecektir. Yolun başındayız. Elbette ki bir takım hatalarımız olacak. Ayet ve hadisle amel ediyoruz diye nesholunmuş bir ayet elimize geçebilir veya ehlini bulup soramamış olabiliriz. Bir hadis okuluruz, hadis zayıftır, onu bilemeyebiliriz. Ama biz bu şekildeki bir metot menheçle, yani kitap sünnettir asıl, kitap ve sünnete göre hareket etmemize böyle kendimizi alıştırır isek, zayıf hadisle amel edilmez, inancına sahip olur, ondan sonra elimizdeki bir hadisin zayıf olduğunu sonradan öğrenirsek terk ederiz bunu. Nefsimizi böyle alıştıracağız bak. Bizi doğru yola iletecek metot menheç budur değerli kardeşim. Bunu sen de anlarsın. Herkes bunu anlar. Bu o kadar zor bir şey değildir. Yani bazen deniliyor ya biz hoca değiliz, ilim ehli değiliz. Kitap ve sünnet herkes tarafından anlaşılır değerli kardeşim. Anlayamadığını sorarsın zikir ehline. Zikir ehli de sana bunu izah eder delilleriyle. Bu o kadar basit. Hiç yalandan zorlaştırmaya gerek yoktur. Hiç zorlamaya gerek yoktur. Kitap ve sünnet bize yeter değerli kardeşler. Biz Allah'ın dostlarının varlığına inanıyoruz. Ama Allah bilir. Yani değerimiz, derecemiz nedir? Allah bilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama biz inanıyoruz ki Allah dostları vardır tabii ki. Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden herkes Allah dostudur. Benim hadislerim tartışılacak diyor değil mi? Biz nasıl, hangisi doğru, hangisi yanlış, onu biz nereden bileceğiz? Kim diyor? Allah Resulü sallallahu... Hayır, öyle bir şey söylemiyor. Hayır, öyle bir şey söylemiyor. Öyle bir şey söylemiyor. Bu bir uydurmadır bakınız. Sen onu duymuşsundur. Bak ben sana ne yaptım? Onu öğrendiğim için sana anlatıyorum. Diyorum ki böyle bir söz sahih değildir. Uydurmadır. Benim sünnetim itirafa düşecekler. Benden sonra birçok ihtilaflar göreceksiniz. Ama Kur'an'a danışın. Hayır. Kur'an'a danışın öyle bir şey yok. Hayır. Benim sünnetim Kur'an'a hiç... Öyle bir şey yoktur. Bunu ispat edeceksin. Nerede geçiyor? Yok. Hayır. Hayır. Hatta o konuda benim bir dersim var. Acizane, gücüm yettiği kadar ilim ehlinden deliller getirerek bu sözün batıl olduğunu. Hatta bak bu söz hakkında diyor ki ilim ehlinden bir tanesi, Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki biz bu sözün gereği üzere hareket ediyoruz diyor. Bir hadisi ele aldığınızda diyor bunu götürün Kur'an'a. Kur'an'a uyuyorsa bu benim sözümdür, uymuyorsa benim değildir. Diyor ki biz bu sözün gereğince hareket ettik. Bu sözü götürdük Kur'an'a. Kur'an'da şu ayeti okuduk. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan kaçının. Bu söze ters gördük bu şeyi, attık bunu çöpe. Görüyor musun? İlim ehli bunu diyor. Bu söz diyor batıl bir sözdür. Resul size neyi verdiyse onu alın. Yani bizim için bir hadisin sahihliği, gayri sahihliği hususunda kurallar vardır. Kur'an'a, sünnete dayalı kurallar vardır. O kurallar çerçevesinde ravilerin adaleti tespit edilir. Sıka ravilerden, efendime söyleyeyim, gelen şeyler alınır. Bu hadis usulüyle alakalı bazı malumatlardır. Ki içerisine girerseniz, öğrenirsiniz bunu. Siz de anlarsınız. Yani bir hadisin zayıf veya sahih olup olmaması hususunda siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Yeter ki işin içerisine girin. Yani sahih bir hadiste bulunması gereken şartlar nedir, bunları öğrenirseniz, bu şartları güzel ezberlerseniz, ravilerle alakalı cerh ve tadil kitaplarını okursanız, ki biz geçmişimizden tabi anlatılan şeyler üzere hareket edeceğiz, cerh edenlerin sözüne itibar edeceğiz, temize çıkaranların sözüne itibar edeceğiz, çünkü şahitlik müessesesi vardır İslam'da, Kur'an sünnet çizgisinde, onların sözleriyle hareket edeceğiz. İşin içerisine girerseniz bunlar öğrenilir. Ama işin başında bizim yapacağımız işler bellidir. Soracağız, delil isteyeceğiz, amel edeceğiz, Allah'a bol bol dua edeceğiz, bize bu konuda yardım etsin. Hem Allah'a bol bol dua edeceğiz, hem öğreneceğiz. Allah da yardım ederse, hidayet verirse, anlayış verirse, bu iş o kadar zor değil kardeşim. Zorlaştırmaya gerek yoktur. Bizim kendimiz zorlaştırıyoruz. Niye zorlaştırıyoruz? Ayet ve hadis gelmesine rağmen biz hala odunumuzun parası diyoruz. Hala mezhebimizin görüşü, imamımızın sözü diyoruz. Biz burada karıştırıyoruz. Ayet ve hadis var. Allah böyle diyor, Resul böyle diyor. Az önce kafayı mesten bahsettik. Şafiilerde nasıl yapılıyormuş, Hanefilerde nasıl yapılıyormuş, bizi ilgilendirmez. Peygamber nasıl yapmış, bitti. Aynen öyle. Öyle mi? Biz her kavme bir Resul göndermişizdir. Aynen öyle. Aynen, o cehaletin mazeret olduğuna delildir. Tabi biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İsra suresi ayet 15. Evet. Hayır, öyle bir şey, öyle bir itikadı varsa söylesin. Resul, buradaki Resul, bahsedilen Resul, hayır bu, Allah'tan kendisine şeriat indirile. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi geçiyor. Çoğu yerde de Resul geçiyor bak. Resul, bak, Dibiyat dedim ki ben bu konuyu söylemeyeyim de bir günaha girmeyelim, belki yanlışımız olabilir. Yanlışla düzeltiriz. Yanlışla, böyle sapık inançlı olanlar var, bu bir sapıklıktır. Ben diyor, bu zamanın Resulüyüm diyor. Kim diyor? Sapığın teki o. Nereden biliyorsun sen sapığı? Kur'an sünnetten biliyorum. Kur'an ve sünnetten biliyor. Sapığın teki o adam. Bak, hem de korkunç bir sapık. Dedin ki Resul size ne verirse alın. Ama peygamberimiz mi Resul geçiyor orada? Peygamberimiz geçiyor. Kavmin Resulü mü geçiyor? Peygamberin geçiyor. Bak şimdi biz orada o sünnete tartışıyoruz. Bak. Orada Kur'an'a danışacağım diyor. Nerede tartışıyor? Niye Kur'an'a danışıyorsun? Nereden çıkardınız? Biraz önceki hadis dediğin şey. Bizim Kur'an'ımız hocam. Kitabımız Kur'an. Başka? Ölçümüz başka ne var? Ölçümüz Kur'an. Başka? O ayet olduğu yerdeki Kur'an'ı Arap. Başka. Kur'an Resul kelimesini oradan. Nevruz kardeş. Bizim ölçümüz ne? Peygamber size iki şey bıraktım diyor mu? Kur'an'ın kendisi bile diyor. Ferudduhu ilallahi ve Resul. 54 farzlar babam da biliyor, ben de biliyorum. Camilerde asılı 54 farzda ne diyor? Size iki şey bırakıyorum diyor. Allah'ın kitabı Kur'an diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor orada. Başka? Bu ipi deyince ne diyor orada? Niye? Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. O zaman o 54 farz yazan o Allah'ın ipine dediği yanlış mı oluyor? Tabii o 54 farz, ne 54 farzı ya, ben sana ne 54'ler ne 154'ler. Bak şimdi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipi ne biliyor musun? Allah'ın ipi gökten indirdiği vahidir. Gökten yere indirdiği vahidir. Gökten yere indirdiği vahiy de ve enzalallahu aleykel kitab vel hikme. Anla, burayı anla geç, reddiye vermek için uğraşma. Hem bilmiyoruz hem reddiye vermek için uğraşıyoruz. Allah'ın yerden gökten yere indirdiği ipi vahyidir. Allah Resulü diyor ki bana kitap ve misli verildi. Ela inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Kitap ve misli verildi diyor bana. Ve daha içinde de diyor size iki şey bırakıyorum. Kitap ve sünnet. Kur'an'ın kendisi de söylüyor. İhtilaf anında Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a gitmenin manasını, Resul'e gitmenin manasını. Peygamber'e gideceğiz tabi. Bak şimdi, o kavmin Resulü olmaz. O kavmin Resulü ne kavmin Resulü? Senin, bak, senin dediğin şekilde hareket etsek bile, bak şimdi. Diyelim ki bu kavmin Resulü, bu elçisi. Kelime anlamı elçi o. Allah'ın Kur'an'daki bahsini etmiş olduğu o Resul, peygamberleridir. Kendisine şeriat indirilen insanlardır. Yani Kur'an'ı ve sünneti beraber alırsan bize bunu anlatıyor. Kavmin öncüsü diyelim ki. İşte kavmin elçisi bu. Buna gittik. Bu bize ne anlatacak? Bana kitap ve sünneti anlatırsa ben buna itibar ederim. Tamam, Evrene Soğlu kitabı ve sünneti mi anlatıyor? Hayır. Hikaye anlatıyor. Abuk subuk şeyler anlatıyor. Evrene Soğlu şu an en sapık insanlardan bir tanesidir. Bak şimdi Peygamberimiz diyor ki, benden sonra Nebi de yoktur, Resul de yoktur. Bu hadis ne demek? Resul deyince. Peygamberin bu sözü ne? Benden sonra Nebi de yok, Resul de yoktur. Din tamam mı? Resul diye demiyor hocam. Demiyor mu? Peygamber gelmiyor. Yok, Nebi de yok, Resul de yok diyor. Ben söylediğimi ispat edeceğim, sen onu tersine çeviriyorsun. Nebi de yok, Resul de yok. E nerede yazıyor o zaman peki? Evrene Soğlu'nun sözü mü? Burada hadis var. Evrene Soğlu sapığın tekidir ya. Gelin Kur'an'a gidelim diyor. Ben öyle demiyorum. Bak, ben öyle demiyorum. Ben Kur'an'a ve sünnete gidelim diyor. Gelin Kur'an'a gidelim diyor. Kur'an'a gidilmez sadece. Kur'an, bak Kur'an bile ferudduhu ilallahi ve Resul diyor. Nevruz, senin anlayışın nasıl? İyi değil mi yani? İyisin. Peki Kur'an'a gittik. Kur'an diyor ki sana ihtilaf anında ferudduhu ilallahi ve Resul. O Resul ne benim diyor. Hocam bu Resul ne benim diyor. E sen diyorsun öyle. O kendi söyle diyor. Bu ayet bak, bu ayet ne zaman indi? Bu ayetin indiğinde ferudduhu ilallahi ve Resul, bunun anlamı ne? Bütün ümmetin icmasıyla burada Allah'a gidin, kitabına, Resulüne gidin, peygamberinedir. Az önceki okuduğum ayette de Resul size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan kaçının. Bu ayetin nuzul sebebi peygamberimizin bir fey taksimatı ile alakalı. Ayet peygamberimizden bahsediyor. Dinin tamam olduğuna inanıyor musun sen? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ayeti biliyor musun? Din tamamdır. He Nevruz? Ayet, yani din tamam mı? Kafa sallama. Din tamam mı? He? Din tamamlanmadı. Tamamlanmadı mı? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bir dakika dur. Din tamam diyor Kur'an. Hani Kur'an'a gittik. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Burada doğru. Din tamam. Peki din tamamsa Evrene Soğlu'na ne gelecek? Ne gelecek? He. Ne diyor? Ne diyor? Onun dediğini diyorum. Sapık o ya, boş versen ne diyor yani onu? Siz sapık diyorsun. Ne diyeceğim peki? Ben Resul'üm, peygamberim, bana vahiy geliyor. Culuk gibi boynunu büküyor hemen. Ben senedir giyiniyorum. Hiçbir zaman ben peygamberim demiyor. Giymedim de diyor bunu. Biliyor da dolayı. Ne, peki ne diyor o? Ben Resul'üm. Devrin imamıyım diyor. Devrin imamıyım. Allah aşkına, aklı başında imam olan bir insan, alim olan bir insan, ben devrin alimiyim, imamıyım der mi Allah aşkına? Demese nereden bileceğiz bunun imam olup olmadığını hocam? Bırak başkaları desin. Niye başkaları? Senin ne olduğunu sen söylemezsen ben senin ne olduğunu nasıl bileyim hocam? Ben mi diyeceğim bak ben alimim ha? Bak. Men gâle inni alimun men gâle inni alimun fehuve cahil. Her kim ben alimim derse o cahildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir insan ben alimim demez. Hiçbir alim bunu söyler. Buna bu yakışır mı bu? Ne? Kapı mı vuruldu zannettin? Yani hiçbir alim, hiçbir şuurlu insan böyle bir şey söylemez Nevruz kardeşim. Evrene Soğlu'nun çok sapık sapık şeyleri var. Kendisine vahiy geldiğinden bahsediyor. Allah'ın ona vahyettiğinden bahsediyor. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eskiden kendilerine ilham gelen insanlar vardı. Mülhem olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmetten öyle birisi olacak olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Artık diyor risalet haberleri kesilmiştir diyor. Bunlar peygamberin sahih hadisleridir. Evrenes oğlu sapıklık yapan birisi ya. Bir dakika hocam. Mesela diyelim ki sapıklık. Menfaati ne bu sapıklığı yapmanın? Adam topluyor. Ne bilgisi? Ne bilgisi? O kadar Kur'an'ından okuyor. Yok yok, hiç bilgisi yok. Sana göre öyle. Bak menfaatini anlatayım sana. Bak şimdi birincisi birincisi bu adamın ilminin bilgisinin ne olduğunu nereden çıkardın ki? Sen kendin söylüyorsun. Kendi konuşuyor, ben de diyorum diyor. Sen bilmiyorsun ki ilmi, az önce dedik ya. Yani ben bilmiyorum ama yüzlerce kişi. Olsun, hepsi sapık sapık insanlar onlar ya. Sapık sapık insanlar kardeşim, Kur'an'ı ve sünneti bilirsen o adamın ne olduğunu anlayabilirsin. Kur'an'dan sünnetten habersiziz. O adam peygamberim diyor. Resulüm diyor. Bana vahiy geliyor diyor. İlham geliyor diyor. Ben sana hadis söylüyorum kardeşim. Kimseye vahiy gelmez. İlham gelmez. Din tamamdır. Din tamamsa şeytan kimseye bir şey gelmez. He? Şeytan vahiy vermiyor mu insanlara? Ona şeytan vahiy ediyor. Bak doğrusun burada. Ona şeytanlar vahiy ediyor. Ayette dediği gibi. İşte ona şeytanlar vahiy ediyor. Vallahi billahi ona şeytanlar vahiy ediyor. Ben yemin niye ediyorum? Çünkü bak benim elimde delillerim vardır. Allah Resulü kimseye bir şey gelmez diyor. Bu adamlar geldiğini söylüyorsa şeytanlar dostlarına vahiy ederler. Dostlarına vahiy ederler. Benim dinim tamam kardeşim. Benim dinimle alakalı tuvalete giriş çıkış adabı dahi öğretilmiş. Su içme adabı öğretilmiş. Evrene soruna yeniden bir din geliyor. Yeniden bir vahiy geliyor. Kardeşim bunlar sapık sapık insanlar. Kitab-ı sünneti okursanız onların ne olduğunu anlarsınız. Menfaati mi ne? Adam topluyor. Rant yapıyor. Makam mevki yükseliyor. Onların omuzlarına bakarak çıkıyor. Maddi olarak ceplerini, kasalarını, keselerini dolduruyorlar. Sen neyi? Nereden dolduruyorlar hocam? Ben mesela adamların konferansına da gittim. Sen cıbılın tekisin. Sen kime ne vereceksin ki? Onun etrafındaki tüylüleri yoluyorlar, sen merak etme. Sen de başka yönlü. Bak sen kalabalık oluşturursan parası olanlar diyecek ki bu adam batıl olsa bu kadar kalabalık olur mu? Sen de orada bir taşsın. Sen de orada bir tuğlasın. Sana da bakıyorlar, diyorlar ki işte burada kalabalık var. Çünkü birçok insanlar böyle delille hareket etmiyor. Yani, kalabalığa bakıyor. Bu diyelim ki yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sapıklık yapıyor. O ayetleri sen daha iyi bilirsin. Kim ki benim dinimi yalan yere bir şeyler anladık da bazı kişileri böyle yoldan çıkardık da oralarda sürelerde neden vardır? Evet söyle sen, devam et. Evet. Bu ben Resulüm diyor veya ben peygamberim demiyor da yani siz öyle diyorsunuz. Resul ne fark eder ki? Ne fark eder? Hiçbir fark. Öyle diyoruz yani. Hiçbir şey fark etmez. Bu kadar ayet okuduğunda bu sapkınlığı niye yapıyor? Menfaatini. İşte menfaatini söylüyorum. Bak kalabalık oluşturmak. Şimdi particilerin ne menfaati oluyor? Adam topluyorlar. Ya particide de menfaat var. Bunlarda da var. Bak bunlarda da var. Bunlarda var. Neyin mi lideri? Sen şöyle koltukta oturup da insanların etrafında böyle el pençe divan durmasının tadını, lezzetini biliyor musun? Birçok paradan tatlıdır. Şey ama bu ya. Hiç önemli değil adam diyor. Bir de şu var bak. Nevruz kardeş. Bir de şu var. Adam cahil olursa cinler bununla uğraşıyor. Cinler buna bir şeyler fısıldıyor. Ben meleğim diyor. O da gerçekten o gelenin melek olduğunu zannediyor. Bunu ablukasına alıyor. Bak ayette ne diyor? Allah'a karşı yalan uydurandan ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği gibi indireyim diyenden daha zalim kim olabilir ki? Bunu bilmiyor mu bu kişi? O mu? Bu hadisi. Vallahi ayet bu. Sen okuyorsun da ben biliyorum da bu sen biliyorsun. Ona soracaksın. Sen ondan abi. Ona soracaksın sen. Ona soracaksın. Tamam mı? Bak şimdi Allah bir insanla karşılıklı asla konuşmaz. Ayet bu da bak. Allah bir insanla karşılıklı asla konuşmaz. Dinle ayet bitsin Nevruz. Allah bir insanla karşılıklı asla konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasında konuşarak yahut da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. Allah ya vahyeder ya da perde arkasından, yani Miraç'a çıktı, perde arkasından konuştu ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya da Resul gönderip, yani Cibril'den bahsediyor. Bunun haricinde asla. İnsanlara peygamber vasıtasıyla vahyeder Allah'a Azze ve Celle. Peygamberlere de ya perde arkasından ya da Cibril vasıtasıyla vahyeder. Bunun haricinde asla ve asla Allah kimseye ne vahiy ne de ilham. Bak Buhari hadisi. Eskiden gelip geçen ümmetler içinde kendisine mülhem olunan insanlar vardı. İlham olunan insanlar vardı. Yani haber verilen insanlar vardı. Eğer bu ümmetten böyle kimse olacak olsaydı Ömer olurdu diyor. Bitti. Allah İsa'nın havarilerine de vahiy eledi diyor. Öğretti doğru. Anlamında. Biz bu ümmetten bahsediyoruz. Vahiy eledi diyor. Doğru mu? Şimdi vahiy ne? Vahiy bir öğretidir. Allah arıya vahyetti derken ne? Anlatıyor işte. Allah arıya vahyetti, öğretti. Vahiy öğretidir. Neyi öğretti? Dağlardan, taşlardan çiçek almasını, işte polen almasını ve balya. Bunu öğretti. Tamam. Allah arıya tabii ki bal yapmasını öğretti. Allah arıya yeni bir şeriat mı indirdi? Namaz kıl diye ayet mi indirdi yani? Allah'ın arıya vahyi ne? Öğretti. Bal yapmasını öğretti. Oradan oraya, oradan oraya geçme. Bir şeyler anla. Bildiklerimi benim sana sildim. Sen bildiklerini ne yapacağız? Yalan yanlış şeyler biliniyor. Şu Evrenesoğlu'nu bir halledelim. Sen Evrenesoğlu... Evrenesoğlu'nun kelimesinden konuşuyorum yani. Sen Evrenesoğlu'nun peygamber olduğuna mı inanıyorsun ya? Peygamber diyorum. Resul olduğuna mı inanıyorsun? Resul. Sen inanıyor musun sen? Ben inanıyorum şimdi şu anda. Sen inanıyorsun. Evet hocam. Ne... Sizin Resul ne getirdi size? Ne anlatıyor? Ne anlatıyor size? Bizim Resul mu iyi, sizin Resul mü? Şimdi Resul deyince bak. Nasıl deyince? Peygamber Efendimiz ayrı, o ayrı. Herkesin yeri biri ayrıdır. Resul ne o? Nasıl, o nasıl bir devrin imamı demek değil ki Resul. Elçi. Kimin elçisi o? Vahiy geldiğini söylüyor. Anlaşayım hemen sana Evrenesoğlu'nun şeyinden bak, kendisine vahiy geldiğinden bahsediyor. Diyor, açıkça söylüyor. Diyor, peygamberimiz gelmez diyor kimseye. Kim inanacak? Gelmez diyor, bak önünde bak, yeriyle numarasıyla. Ha burada. Din tamam diyorum sana, anlayasın diye. Eğer bu din tamamsa Evrenesoğlu'na ne gelecek ki? Ben size diyor, cennete yaklaştıracak her şeyi anlattım diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da anlattım diyor. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur. Peki niye sapıyoruz bu yoldan? Benim Resulüm Muhammed Mustafa. Ben ona gelen vahiy ile hareket ederim. Evrenesoğlu kim ki ona? Evrenesoğlu'ndan önceki Resul kimdi? Biz hiçbir hocalarla uğraşmayalım hocam. Nasıl uğraş? Kitabı al, sünneti al, kitabı ve sünneti. Vallahi Evrenesoğlu'nun abuk subuk şeylerinin içinden gayet basit. Az önce mesela bir baş meselesinden bahsetti. Mesela namaz kılacağız. Namaz kılacağız. Allah Kur'an'da diyor ki: "Kulli ibadiyellezine amenu yuqimussala." İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar diyor. Başka bir ayete bakıyoruz. 40 tane ayet var. Resul sizin için en güzel örnektir diyor. Resul neyi verdiyse onu alın diyor. Biz hadislere gidiyoruz. Çünkü kitap sünnet. Peygamberimize gidiyoruz. Peygamberimiz diyor ki beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Ardından peygamberin namaz kılışını teker teker tekbirinden selamına kadar ispat ediyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Yani hocam peygamberimize gidip dedik. Evet. Peygamberimize gidiyoruz. Evet. Hadisine, sünnetine evet. Evet. Çeşit çeşit namaz kılıyoruz. Niye çeşit çeşit kılıyoruz? Peygamber Efendimiz çeşit çeşit mi kılmış? Bir çeşit kılmış. Niye emin bir şekil kılıyor, ben bir şekil kılıyorum da? Emine de soracağız, ispat edecek. Sana da soracağız, ispat edeceksin. Hadi bakayım. Aha eminin kıldığı namaz şekli. Hadislerle burada. Ah. kitap ve sünnete göre namaz yeri, numarası hepsi burada yazılı. Ah. Tek birinden selamına kadar. Hepsi teker teker. Seni alalım. Adı namaz da tahrif edilmiş. Yanlışlıklar yapılıyor. Noksanlıklar var. Düzelteceğiz inşallah. Ama Kur'an'a gideceğiz diyor. Nerede yanlış? Kim diyor Kur'an? Kim diyor Kur'an'a gideceğiz diye? Kur'an'a gideceğiz diyen kim? Sen Kur'an'dan bahsediyorsun. Bak şimdi ben sana Kur'an'dan getireceğim. Bak şimdi bak. Kur'an'ı da kim açılar? Ulul bak bunlar zikir. Kim diyor? Yok yok yok. O nerede? O nereden çıktı? Gel şuraya gel. Gel. Kalk gel buraya. O gelsin gel. Kalk. Kendi gelsin. Benim zorunum yok. Seç. Benim elhamdülillah sıkıntım yok. Teslim olmuyor bu ya. Vallahi öyle bir teslim olur ki. Yoksa onu teslim alırlar. Nisa 59 hele bir oku bakayım ne diyor. Hızlı hızlı oku. Nevruz. Kafası da gel şimdi tane çakayım mı? İman edenler Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine. De. Emir sahipleri değil, devam et. Devam et. Hele bir oku. İzah edeceğiz. Oku. İtaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve peygamber arz edin. Peygamber'e götürür. Peygamber'e götürür. Evrene zorlu mu diyor? Hayırlı ve daha güzel. Peki ihtilaf anında Allah'a ve Resulüne götür. Bak bütün ümmet icma etmiştir. Bütün ümmet. Allah'a götüründen kasıt kitabına, Resulüne götüründen kasıt sünnetinedir. Bunda hiç kimsenin ihtilafı yok. Evrene zorlu çıkmış. Efendim yok sen bir başkasın. Sizi kimse sallamaz argo tabirle. Niye? Ya siz kimsiniz ki diyecekler yani. Ümmetin icması var. Ümmet yani bu ayette kastedilen ihtilaf anında kitaba ve ihtilafa düşüyor hocam. Sana anlatıyorum. Süleymancılara peki sen boş ver. Sen ne edeceğim? Biz kimiz mesela? Ben sana biz kim? Sen anladık sen. Evrene soğulucusun sen. Evet, şimdi biz kimiz? Bak kabul ediyordu ben evrene soğulucuyum. Sapıklardansın yani sen. Ben Müslümanım bak. Ben başka bir ismi kabul etmiyorum. Müslümanım elhamdülillah. Boş ver ne yapacaksın? Senin örneğin kim? Peygamberin kim? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kime uymakla mükellefiz biz? Peygamber Efendimiz'e uyuyoruz biz. O zaman niye biliyor namaz ya kılacağız? Peygamber'e bakalım. Evrene soluna niye bakıyor? Ha kardeşim bak Peygamber Efendimiz öyle namaz kılmış. Nasıl? Sen bir şekil kuruyorum, sen bir şekil kuruyorum. Sen bir şekilde olmaz. İspat et. Yapacağız biz bunu. Allah'a ve Resulüne gideceğiz. Kur'an'a ve sünnete. Bak Kur'an'a gittim. Kur'an diyor ki. Kur'an diyor ki. Resulüne deyince ben Resulüm diyor. Allah aşkına sen Resul'a şimdi gidiyor. Namaz kılma hususunda hangi Resul'e gideceksin? Şey, evrene soğula mı gideceksin? Efendim. Efendim. Aleyküm selam. Sağ ol teşekkür ederim. Kimsiniz? Murat'cığım şu an bir ders ortamındayım. İnşallah sonra olabilir mi? MSN'niz falan açık değil ya. Niye açmıyorsunuz MSN'nizi? Tamam açarsanız orada da konuşuruz yani inşallah. Şu an dersteyim. Peki selamun aleyküm. Peki Nevruz kardeş bu ayeti celilede bahsedilen yani ihtilaf anında bu ayet indiğinde insanlar ihtilaf ettiğinde nereye gidiyordular? Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine. Mesela diyelim ki namaz kılacağız. Şimdi namaz hususunda ihtilaf ettik. Sen diyorsun şöyle kılacağız. O diyor ki böyle kılacağız. Ben diyorum yok şöyle olacak. Nereye gideceğiz? Evrene soğula mı yoksa Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine mi? Yani kitap ve sünnet bize bunu anlatıyor. Ayetler ve hadislere gidilir. Evrene soğuluna ne diye gideceğiz? Evrene soğulu daha dün bir bugün iki. Evrene soğulundan önce kime gidiyordular? Peki evrene soğuluna gittik. Evrene soğuluna dedik ki bize namazı tarif eder misin? Evrene soğulunun tarif ettiği namazın doğru mu veya eğri mi olduğunu nereden anlayacağız? Kur'an'da diyor ki namaz kıl sadece. Ellerini göğsüne yazmıyor. Fatiha okuyun yazmıyor. Rukuya gidin rukuda şunu deyin yazmıyor. Peki? Kur'an'dan sonra nereye gideceğiz? Az önce ayet okumadın mı? Hazreti Ayşe annemize geliyorlar. Peygamber Efendimiz'den bahsediyorlar. Siz ki diyor Kur'an'a gidin diyor. Kur'an ne diyorsa diyor peygamberimiz onu söyledi diyor. Bu ayet mi şu dediğin? Dur bir dakika. Onu söyledi diyor. Şu ya ayet mi? Nevruz? İşte bu yanlış hadis mi acaba? Doğru hadis mi? Dur sen söyle sen getiriyorsun. Bu ayet mi şu söylediğin? Ben bilmiyorum. Ayet mi hadis mi şu senin söylediğin? Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Birine gideceğiz. Zikir eline gideceğiz diyor. Ama geldin bana mesela, ben diyorum ki sana o söylediğin söz hadistir. Yani hadis, hadis olmasa Kur'an'a bile gidemiyorsun bak. Geliyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından soruyorlar. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Doğru. Ahlakı Kur'an'dı, evet. Ben, peki onun namaz kılış şekli tamamen Kur'an'da geçiyordu mu diyor. Yok. Ahlakı Kur'an'dı diyor. Az önce ayet okumadın mı Nevruz sen ya? İhtilaf anında ne yapacağımızı söyledi bu ayet. فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ dedi. Allah'a ve Resulüne gidin dedi. Ve bütün ümmet buradaki Allah'a gidinden kasıt Kur'an'a, Resulüne gidinden kasıt sünnet ediyor. Şimdi Nevruz bunu niye kabul etmiyor? Şimdi ben de diyorum ki Peygamber Efendimiz olmadığına göre. Hadi sünneti ne? Resulüne gideceğiz. Bak şimdi. Resul kim burada şimdi? Bak bak şimdi. Allah olmadığına göre şimdi burada ne yapacağız? Bak Allah'a gidinden kasıt Kur'an'a, Resulüne gidinden kasıt sünnetine. Ümmetin icması bu diyoruz. Sen hala odunumun parası diyorsun. Ula bedevi olmak kötü bir şeymiş ha. Nevruz. Nevruz kardeş bak. Allah sana da bize de yardım etsin bak. Şimdi bak biraz önce ayet okuduk. Burada bize, bunu ben söylesem hadi neyse. Burada bütün ümmetin bir icması var. Bu ayette bahsedilen Allah'a gidinden kasıt kitabına, Resulüne gidinden kasıt sünnetinedir. Gayet açık. Namaz kılacağız. Kur'an tamamen anlatmaz bize namazı. Namaz kılın der. Resul'e gidin der. Resul nasıl yaptıysa öyle yapın der. Neyi verdiyse onu alın der. Hadislere gideriz. Namazı tarif eder bize. Başınızı mesedin der. Abdest ayetinde. Nasıl başımı mesedeceğiz? Resul'e gideriz. Tamam. Hac bilinen aylardadır der. Hangi aylardadır? Sünnete gideriz. Tamam. Hac menseklerinizi benden alın der Allah Resulü. Tamam. Oruç tutun der. Ne zaman başlayacağız? Ne zaman yiyeceğiz? Neler orucu bozar? Hangi ay? Bunların teferruatını sünnetten öğreniriz. Her mevzuyu. Veya kadınlara dokunmuş iseniz diyor, orada işte abdestten bahseder. Oradaki kadınlara dokunmaktan kasıt böyle elini dokundurdun mu falan anlaşılmaz. Orada anlatılan cimadır. Yani veya kadınlarla ilişki kurduysanız da, yani Kur'an'ı sünneti beraber ele aldığınızda size şahane bir şekilde meseleleri izah ediyor, anlatıyor. Pratik olarak bunun yaşanmış şekli de sahabededir. Niye zorlanıyoruz ki kardeşim? Evre nasıl olur diyor, bana ilham geliyor, vahiy geliyor. Allah Resulü diyor, kimseye vahiy, ilham gelmez. Şeytan dostlarına vahiy eder diyor. Ayette En'am suresinde. Evrenes oğluna şeytanlar vahiy ediyor, ilham ediyor. O da sizi kandırıyor. Vallahi sizi kandırıyor bak Nevruz. Ayet hadis kardeş. Ben senin gibi ben hocamı, şeyhimi öne sürmedim bak. Allah dedi, Resulü dedi. Allah dedi, Resulü dedi. Ve Allah Resulü'nün karşısında muhatap olduğu sahabeden bahsediyor. Ve din tamam kardeşim. Tamamlanan bir din sadece araştırılıp öğrenilir, tatbik edilir. Evrene soğuluna vahiy geliyor. Yeni bir din geliyor. Auzu billahi. Sapık bunlar ya. Nevruz bak. Nevruz boş ver. Gerçekten bak sapık onlar. Allah şahit onlar sapıktırlar. Sakın sakın ha. Yani arkadaşım bak ayet ve hadis söylüyorum ben sana ya. O adam ayet söyler, ayetin etrafında kendi kafasına göre bir şeyler anlatır, sen ayetten delil getirdiğini zannedersin. Biz ayetlerin, biz Kur'an'ın yorumcuları değiliz kardeşim. Biz Kur'an'ın, sünnetin tabileriyiz. Ne yorumcusu? Sen kim ki Kur'an'ı, sünneti yorumluyorsun? Kur'an, sünnet açık ve net bir şekilde senin önüne konmuş. Gecesi gündüzü gibi diyor Peygamberimiz. Gecesi gündüzü gibidir. Nevruz kardeşim. Tuvalete giriş çıkış adabı öğretilmiş. Bir su içme adabı öğretilmiş. Senin yatak odana karışmış. İnsan ailesiyle ilişki kuracağında ne diyeceği öğretilmiştir. En ince ayrı... Kur'an'da değil, Kur'an ve sünnette. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. O kitap levh-i mahfuzdaki kitap. Öğlen namazının 4 rekat oluşu Kur'an'da yazmıyor. Biz o kitapta bir şeyi eksik bırakmadık. Bu kitapta. Bu kitap Levh-i Mahfuz'daki kitap. Sünnetle beraber meseleyi anlayacaksın. Öyle Kur'an'ı sadece eline alıp da kafana göre yorumlarsınsa bu iş olmaz. Yorum yok. Ne yorumu? Yorum yok. Kur'an, sünnet gayet açık ve net bir şekilde önümüze konulmuş, bize düşen sahabenin yaşadığı gibi yaşamaktır. Niye? Sahabeden bu yana Osmanlı yaşadı bir sahabenin. Yok, sana göre öyle. Yoksa başka kimse de yaşamıyor. Sen Osmanlı'nın yaşadığı gibi de bile yaşamıyor. O kadar da yaşamıyor. He, sen Osmanlı'dan güya bahsediyor. He. Sen ne diyeceksin başkalarının yaşayıp yaşamadığı? Sen kendin yaşa. Çünkü Osmanlı yaşadıysa sana bir faydası olmaz. Tamam mı? Onlar gelip geçtiler. Onlar eski ümmetti. Gelip geçtiler. Tamam mı? Tamam, şimdi biz kendimize bakacağız. Bizi Osmanlı kurtaramaz. Peygamberimiz bile kızına ne diyor? Ey kızım Fatıma, görevlerini yerine getir. Babam peygamberdir diye güvenme. O zaman seninle bana düşen nedir? Size iki şey bıraktım. Sarılın sapıtmayın. Kitap ve sünnet. Alacağız Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini. Bol bol okuyacağız. İlim ehlinin dizinin dibine çökeceğiz. Onların izahlarına, delilleri birbirleriyle konuşturmasına bakacağız. Allah'a bol bol dua edeceğiz. Anlaşıldı mı? Böyle din yaşanır. Evrenes oğlunun sapıklıklarıyla hareket ederseniz bak sapıtır gidersiniz. Tamamlanmış bir din. Ne? Sen ne edeceksin başkalarının şeyhini? O da başka bir sapıklık içerisinde. O da Türkiye'nin gizli kardinali. Sen boş ver. Sen insanları sorma bize. Şimdi her birisine bir tokat atarız. Ondan sonra sonunda dersin biz siz mi doğrusunuz lan? Onun için kitabı sünneti eline al. Ona göre insanların değerini, derecesini anlarsın sen. İnşallah. Fethullah Gülen'in de onun hocasının da bu konuda problemi var. Risalelerin ilhamla yazıldığını söyler. Peygamberimiz kimseye ilham gelmez diyor. İşte onu diyoruz. İşte mış hep devrin imamı. Oh, tabi. Şuraya Allah aşkına akıllı bir insan böyle söz söylemez ya. Allah'tan korkar. Men kâle inni âlimun fehuve cahilun. Kim der? Deli kişi de bu kadar bilgi bilemez. Deli mi? Bilgisi yok ki onun. Sen zannediyorsun bilgisi var. Ya sen bilgisi var zannediyorsun. Ne bilgisi var Allah aşkına? Adam şimdi bir şey söylüyor. Bak Allah Resulü'nün hanımı diyor ki Ayşe validemiz, her kim ki yarın ne olacağını söylerse Allah'a büyük bir iftira etmiştir. Müslim hadisidir. Yarından bir şey söylemiyor ki. Öbürsü günden söylüyor. Yok. Bak şimdi bak. Adama soru soruyor. Sen Evrenes oğlunu da tanımamışsın. Bak Evrenes oğluna şimdi bir şey soruyorlar. İşte ben diyor imtihanı kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım? Cüluk gibi kafayı bir bukuyor. Kazanacaksın diyor. Bir kendine gel. Sapık ya bu. Sen o adamı da iyi tanımıyorsun. Kendisine vahiy geldiğinden, Allah'ın ona vahiy ettiğinden bahsediyor. Ha. İbn-i Kayyım'ın bir sözü var. Mihirciler. Sapık bunlar. Kitap ve sünnete uy kardeşim. Kitaba ve sünnete uy. Kur'an'ı sünneti yani eline al. Bana diyor bu kitaplar boşuna uyuyor. Evet tamam. Şuna. Benim kütüphaneye hakaret ediyor. Öldüresim geliyor. Yok öldürme o zaten ölmüş. Zaten ölmüş onun ağlayanı yok. Neyini öldüreceğim? Başın bela sokacağım. Yani şimdi bunun sakalı var. Senin sakalın yok. Bu adam şey mi? Senden daha iyi işte sakallı. Bunun tevhidinde bir problem yok gördüğüm kadar. Ama senin sakat. Evrenes oğluna vahiy geldiğini söylüyorsun. Kur'an'a sünnete terstir bu. Bu sakat bir inançtır. Peygamberimiz diyor ya gelmez. Aha yeri numarası ha kardeşim bak önümde. Aha bak ha. Ömer ne diyor bak radıyallahu anh diyor ki Resulullah devrinde bazı kimseler vahiy ile gizli işleri ortaya çıkmak suretiyle yakalanırlardı. Zamanımızda artık vahiy kesilmiştir. Şimdi ise biz sadece yaptıklarınızdan dolayı bize zahir olan şeylerden dolayı sizi yakalayabiliriz. Ömer diyor bunu ya. İşte onu iyi anlat ki anlayamaz hocam. Oray sen diyorsun ama ben anlıyorum. Bu anlayamaz. Anlıyor ki gülüyor. Ömer diyor ki peygamber devrinde diyor vahiy ile insanlar yakalanırdı. Artık vahiy kesilmiştir diyor. Ömer diyor. Zahir biliyorsun değil mi kardeşim? Ha bak ha, burada geçiyor ha. Ha? Burada yeriyle numarasıyla. Ömer diyor. Bak yine bak, Ömer radıyallahu anhu da diyorlar ki ona, Cenab-ı Allah'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet. Ömer ne diyor biliyor musun? Susun diyor. İlham ancak peygamberlere mahsustur diyor. Ha, delil. Az önce Buhari'den hadis gösterdim. Eskiden kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Bu ümmetten olacak olsaydı Ömer olurdu diyor. Ama başka bir hadislerinde diyor ki, kıyamete kadar 30 tane yalancı peygamber gelecek. Evet, evet. 30 aynen, tabii. Aynen, o ahlak-ı servide giriyor çünkü aynı şeyleri söylüyor. Tabii. Bu adam gerçekten, gerçekten sapıklık yapıyor. Benden uyarması kardeşim. Allah korusun. Sen şeyhini bırak da gel benim şeyhime uyu deseydin, ula bunlar adam topluyor derdin. Kardeşim, Kur'an sünnete gel. Kur'an'a sünnete gel. Emin'le oğlu 2 kişi olsun, siz 102 kişi olun, sizden hayırlıdır bunlar. Ne yapacağım ben sizi? 150 tane senin gibi olacağına 2 kişi olsun. Kaldı ki sen cahilane onlara uyuyorsun. Nevruz kardeş. Yani bilmediğinden dolayı. Acele etme bak. Gel git konuşalım. Yani Kur'an'ın bahsini etmiş olduğu Resul peygamberlerdir. Peygamberlerden bahsediyor. Tamam mı? Kimseye vahiy ilham gelmez. Ha, Arapçada elçi, biri birine elçi, Resul. Elçi tamam olabilir. Ama o söyleyebilir ama o ne anlamda söylüyor? Sizi saptırmak istiyor. Yani kelime anlamı elçi, ben de elçiyim. İhtilaf anında elçiye gidin derken Kur'an'da bahsedilen peygamber, o da kendine mi bahsediyor? Allahu Ekber. Böyle bir sapıklık olur mu kardeş ya? Korkunç bir sapıklıktır. Seni ne mihirciler kurtarır, seni hiç kimse kurtaramaz. Kur'an'a sünnete uymadığın müddetçe kimse kurtaramaz. Hele böyle konuşmalardan sonra Allah bunları hep kaydediyor bak. Bak biz de kaydettik. Biz de kaydettik bak. Kabir azabı tevatür derecede hadislerle ispat edilmiştir ya. Kabir azabını. Kabir azabını inkar eden Allah korusun. Kafir olur. Kabir azabını ne inkar etmiyor? Zinalan o konu orada diyordun ya, kabir azabı niye olmuş? Böyle sırat yoğunmuş. Niye? Peki bu bir sürü hadis var. Tevatür derecesinde sırat köprüsünde cehennemin üzerine kurulacak sırat köprüsü. Buraya ne diyorsun buraya? Bir sürü hadis var sırat köprüsünün sahihliğine dair. Bak, sırat köprüsünden bahsedeceğim. Sen şu İlham suresinin Türkçe mealini bir söylesene. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O ki Rahmandır, Rahim'dir. Malik yevmiddin. Din gününün malikidir. İyyâken abudu ve iyyâken estâin. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekle. Aynı, sen bırak Arapçasını, Türkçe'ye çeviriyor işte daha. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. İhtinas sıratal mustakîm. Bizi dosdoğru bir yola ilet. Sıratal lezîne en'amte aleyh. Nimet verdiklerinin yoluna. Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Kur'an'ı sünneti verdiği sahabe. Sahabeden sonra başka kimse yok. Sahabenin yoluna uyanlar, tabiin, tevhid ehli insanlar. Tevhid ehli insanlar. Evren Resulü değil. O dalle fırka. Ümmetim için en çok korktuğum şey, Yok ne Sidretül Münteha, o nereden çıktı? O ne sapıkça şey? Sidretül Münteha ayrı. Sırat-ı mustakim, dost doğru yol. Kim diyor bu dost doğru yola girdi, Allah'a ulaşmayı diledi. Sırat-ı mustakim yola diyor. Ana dergaha da diyor geldi de diyor. Tabi olduysa. Ana dergah nereymiş? Ora. Mürşid. Allah Allah. Mürşidin gönlünde tövbe ilediyse. Aman onu. Dana dergah orası. Dergah, hiç de ana dergah değil. Ruhunu Allah'a gönderiyor. Yok. Allah canınızı almaz. Sapık sapık şeyler Nevruz. Gerçekten sapık çok şeyler bunlar. Çok sapık şeyler ya. Ufak şeylerde bu anlattıklarına dair sahabeden delil, asr-ı saadetten delil getirmen lazım. Yani bunlar delili getiremezsinse konuşma. Sen bilmiyorsan seni kandırır. 5 kişi hoca konuşuyordur da sakallı hocalar. Bugün bak şimdi konuşuyorlardır. Ne olmuş? Başka kanallarda da başka hocalar konuşuyor. Öbür kanalda başka hocalar konuşuyor. Kabul edemiyorum hocam. Biz de onu kabul etmiyoruz. O hocaları kabul edemiyoruz. Peki biz de o hocayı kabul edemiyoruz. Peki onlar da onu kabul etmiyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Gerçekten kabul edemiyorum hocam. O Evrenes oğlundan hayırlı o müftüler. Hayır abi. Sen onun doğruluğunu nereden bileceğine, Kur'an'dan, sünnetten haberin yok ya. Şükür hocam. Bilmiyorum diyen delil getiremiyorsun, şükrediyorsun. Neye şükrediyorsun? Evrene zorla karşılaştığına mı yoksa? O adam sapık Nevruz. O adam sapık. Ben sana söyleyeyim. O adam sapık. Kendisine vahiy geldiğini, ilham geldiğini söylüyor. Dolaylı onun Resul peygamber olduğunu söylüyor. O adam sapık Nevruz. Bak seni de sapıtır. Sapıtmış zaten. Hocam. Şunlar sapıklıktır bak. Allah'a şükür ben bu 6 sene oldu bu işe girelim. Ne olmuş? Allah'a şükür ben kendime söylüyorum. Ben Allah'a ekber diyordum. Cuma'dan cumaya namaza gidiyordum. Çeşitli namazlar işliyordum. Evet. Yine gidiyorum namaz kılıyorum. Yine işliyorum. Gidiyorum yine gidiyorum. Yine işliyorum. Bunun aslı ne? Ne aslı? Evrenes oğluna bağlı olmamak mı? Ben de önceden günahlar işliyordum. Şimdi işlemiyorum. Öyleymiş hocam. Biz de işlemiyoruz. Allah'a hamdolsun. Bak sakalın yoktur günah işliyorsun. Ona vahiy geldiğini söylüyorsun günah işliyorsun. Ben ona vahiy geliyor diyorum. Resul olduğunu söylüyorsun. Ne söylemiyor bana vahiy geliyor? Ne söylüyor? O ne söylüyor peki? Resulüm ne demek? Kendisi de diyor ben bu Resulüm deyince diyor peygamber demeyin diyor Resulüm demeyin. Ne yani ne kendisine vahiy geldiğini demek. Kimin elçisi? Haberci demektir. Nereden haber getiriyor o? Nereden haber getiriyor haberci? Tamam doğru. Tamam doğru. Bu kimin elçisi şimdi? Allah'ın elçisiyim diyor. Allah'ın elçisi. Yani Allah'tan bir şeyler alıp gelip size haber veriyor. Ya ne diyor işte anlat burayı. Dolaylı yönden diyor. Şimdi faiz zıkkımlananlar diyor ki vade farkı diyor. Faiz değil diyor. Vade farkı diyor. Ya bu adam kendisine ilham geldiğini söylüyor. Vahiy geldiğini söylüyor. Sen o adamı tanımıyorsun bile. Elçi olduğunu söylüyor. Kendisine bir şeyler geldiğini söylüyor. Allah'tan haber aldığını söylüyor bu adam. İlham, vahiy neyse peygamber gelmeyeceğini söylüyor. Sen hala peygamberin sözünü bırakmışsın. Onun sözünü dinle. Bundan daha iyi sapıklık olur mu Nevruzcuğum? Bu sapıklık değilse ne? Mekkeli müşrikler de namaz kılıyordu. Yani namaz kurtarmaz. Namaz kılıyorsun ama neye göre kılıyorsun? Peki, müşrikler Peygamber Efendimiz'i gözüyle gördükleri halde gene yine namazlara gene yola gelen. Değil mi? Allah hidayet vermedi mi? Olmaz. Zor geldi. Tabii. Peki onun sözüne tabii anlattığı şeyler zor geldi değil mi? Nevruz anlattığı şeyler zor geldi değil mi? Onun için kabul etmedim. Nevruz anlattığı şeyler zor geldi değil mi? Diyorum işte ya nefslerine zor geldi. Peki anlattığım şeyler senin niye nefsine zor geliyor? Niye antı kabul etmiyorsun? Benim nefsime zor gelmiyor. Kimseye vahiy gelmez, ilham gelmez diyor. Vahiy gelmez diyor kimseye, ilham gelmez. Evrenes oğluna geldiğinden bahsediyorsunuz. Evrenes oğluna geldiğinden bahsediyorsunuz. Evrenes oğlu kendisine vahiy geldiğini, ilham geldiğini, Allah'tan haber alıp sizlere verdiğini söylüyor. Doğru. Allah Resulü de diyor ki kimseye vahiy ilham gelmez. İşte Mekke'dekiler gibi sana da mı ağır geliyor bunlar? Niye kabul etmiyor? Niye bunları kabul etmiyor? Sen sadece de ki bu hadis sahih mi gayri sahih mi? Bakarız. Bakarız. Gel bakalım sahih mi gayri sahih mi? Anlamıyorsun anlana soracaksın. O kim ki ya? O ne anlar hadisten şundan buna? Ya adam saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Salakın gerçekten salak bu adam ya. Çarpılacağız lan sus seninle şimdi. Aha gördün mü? Çarparsa çapsın ya. Onun çarpacı. O sine. Adıyaman'da. He? Oraya gidene bir Buhari aldıydı. Kur'an'ı ve bak Kur'an'ı sünneti eline al. Bak şimdi. Mesela bir örnek sen de herkes de burada anlar. Mesela şu kaç gram desek işte 50 gram. Nevruz'a söyledik. 40 dedi. Herkese söyledik. Herkes buna bir şey söyledi. Tahmin öyle mi? Peki biz bunu nerede ölçersek hepimiz kanaat getiririz buna? Terazide. Yani bir kefesi de boş, bir kefesine işte gramaj konulan iki kefeli bir şey değil mi? Oraya götürürüz. Baktık ki ana 17 gram. İtiraz olur mu? Olmaz. Olmaz. Allah biraz önce Kur'an'da dedi ki ihtilaf ederseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onun önünden de dedi ki eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa ha var değil mi Allah'a ve ahiret gününe inancın? Varsa arkadaş Kur'an'a ve sünnete gideceğiz. Kur'an bir kefesi, sünnet bir kefesi. Aldık bir mevzuyu. Evrenes oğluna vahiy gelir mi gelmez mi? İlham gelir mi gelmez mi? Allah'tan bir haber gelir mi gelmez mi? Kitaba sünnete göttük. Asla kimseye bir şey gelmez dedi. Bitti. Bitti kardeşim bitti. Evrenes oğlunu sen gözünde büyütmüşsün kardeşim. Evrenes oğlu kim? Ha ben demiyorum ki Evrenes oğlunu bırak gel benim elimi haşa. Evrenes oğlu sapuk sapuk şeyler söylüyor. Önümde kitap ve sünnet var onlar söylüyor. Kitabın sünnetin bilgisi o adamın yamuk şeyler anlattığını söylüyor. Ayet ve hadis diyorum. Dua et Allah sana doğruları nasip etsin. Kardeşim dua et kardeşim. Gerçekten bak sapuk sapuk şeyler onlar. Kur'an ve sünneti eline alırsınsa bu işi halledersin. Adamına dalga geçiyor millet sen kalkmış ne yapıyorsun? O en sapık ve en gülünç şeyler anlatan bir adam o. Gülüyorlar ona biliyor musun? Soru soruyorlar ondan sonra culuk gibi affedersin boynunu büküyor. Tamam diyor kazanacağım bilmem ne falan. Şeytanlıktır bu ya. Peygamber öyle bir şey yapıyor muydu ya? Peygamber'e soru sorulduğunda ona vahiy iniyordu söylüyordu. Bu da öyle mi olduğunu söylüyor. Soru soruluyor aynen peygamber gibi. Haşa. Ya ne yapıyorsunuz siz arkadaş ya? Bir peygamberin yaptığı gibi ya subhanallah. Kardeşim yani kendinize gelin bak ben sana ayet hadis söylüyorum. Sakın. Benden sonra Resul ve elçi yani peygamber yok artık kesilmiştir. Benden sonra 30 tane yalancı peygamber çıkacaktır. Allah Resulü'nün sözleri bunlar ya. Allah'tan da çarpınız. Başka bir şey ne? Sen diyorsun ki bu kadar ilmiyle bu kadar kitap elimizde bak ayet hadisler bunlar. Şimdi süs olsun diye bunları aldık. Bak çocuk gibi yazmışız. Silgimiz, boynumuzda asılı, defterimiz, kalemimiz. Yani evimden barkımdan ayrıyım aşağısı orası bak burası dershanemiz. Niye yani? Hani sen diyorsun ya adamların gayesi ne? E bizim gayemiz ne? Sapıtmak mı insanları? Onlarınki gayesi ne? Bizim gayemiz ne? Kur'an'dan sünnetten anlarız biz bunu. Sen diyorsun ki ne menfaatleri var? Ne menfaatleri var onların biliyor musun? Yaşar Nuri'nin ne menfaati var? Zekeriya Beyaz'ın ne menfaati var? Niye? Ha, senin dediğin hiç Müslüman değil. Samimi söylüyorum. Zekeriya Beyaz Evrenes oğlundan daha hayırlı ya. Öztürk onlardan daha iyi biraz. Daha iyi. Biraz daha iyi. Ne diyorsun oğlum? O daha deli bir şekil ya. Şöyle kafayı yemiş bir adam. O tam bir cinlenmiş. Cinler onunla uğraşıyor. Enam suresinde dediği gibi bak bir tane son bu konuyla alakalı bir şey daha okuyayım bakın size. İyi dinle bakınız. İbni Ebu Hatim İkrimeden rivayet etti ki o şöyle demiştir. Muhtara vardım beni indirdi yani misafir etti. O kadar ki neredeyse benim geceleyin kalacağım yeri bile temin etti. Bana dedi ki insanların yanına bir çık dedi. Konuş. Çıktım. Bir adam geldi bana vahiy konusunda ne dersin dedi diye soru sordu. Ben de vahiy ikidir dedim. Allah'ın peygamberlere vahyi ki biz sana bu Kur'an'ı vahyettik Yusuf suresi ayetiyle bir de Resullere indirdiği vahiyden söz ediyor. Bir de diyor insan ve cin şeytanlardan kimini aldatmak için birbirlerine cazip sözler vahyederler. Enam suresinde. Yani vahiy iki kısımdır. Allah'ın peygamberlerine vahyi bir de şeytanların dostlarına vahyidir diyor. Biri rahmani birisi şeytani. Burada iki kısım vahiyden bahsediyor. ve biri Rahmani ki Allah'ın peygamberlerine, resullerine vahiy, diğeri de şeytanın dostlarına vahiydir. Din adına olan şeyler. Din adına olan kesilmiştir. Çünkü din tamamlanmıştır. Ve kıyamete kadar artık ben Hatem-ün Nebi, peygamberlerin sonu artık. Bitti. Kur'an sünnet bunu söylüyor. O bittiyse o zaman Evrenes oğlu ne zırvalıyor, ne anlatıyor, ne vahiy, ne ilhamı o zaman? Soracaksın ona. Geriye kalan şeytanın dostlarına vahiydir. Allah şahit ona şeytanlar vahiy ediyor, ilham ediyor. İster inan, ister inanma. Ben inanıyorum ve kanaat getiriyorum ki çünkü Kur'an sünnet önümde, o adama şeytanlar vahiy ediyor. Cinler oynuyor onlar. O adam normal biri değil ki kardeşim ya. Normal biri ya. Allah'tan sen daha normallaşmışsın yavaş yavaş. İbn-i Teymiye diyor ya, şimdi tasaşıya gidiyor 15 gün, 6 ay ahmal. Bu 5 senedir oraya gidiyor. Valla tasavvufta 15 gün kalanın tasavvufta 15 gün kalanın 6 ay ahmaklığı gitmez. O tasavvuf. Mihircilerin yanında 10 gün kalanın 1 sene ahmaklığı gitmez. Bak. Bununki 5 yıldır gidiyor oraya. Oo, şimdi ne vurur seninkileri çarpacağız bak. Senin işin götür. Ama neyse buna etkili tarafından dua edersek hep beraber. Dua edersek, kendisi de dua ederse Rabbim doğruları neyse bana onu nasip et. Bak bak onu de. Ya Rabbi doğruları nasip et bana. Kalk gece 2 rekat namaz kıl. Ya Rabbi bana doğruları nasip et. İnan samimi, ihlaslı bir şekilde dua et. Biz de sana dua edelim. Doğru sana nasip olur kardeşim. Gece kalk diyor 2 rekat namazı kıl. O demesin. Peygamber diyor onu zaten. Şeyhini öyle demiyor. Peygamberimiz niye öyle demiyordu? Peygamberimiz niye insanlara demiyordu ki 2 rekat namaz kılın ondan sonra da şeyhinizi? Niye öyle peygamber anlatmıyordu? Ondan sonraki insanlar niye böyle bir şey anlatmıyordu? Yani insan gece vakti kalkar, 2 rekat namaz kılar ve Allah'tan bir şeyler ister. Veya istihare namazı kılar. Hacet namazı diyorum. Önemli değil, hacet namazı de. Önemli değil, ismi, burada isim önemli değil. Bunu yaparsın, peygamberin tarif ettiği bir şey. Ama bir işe niyetlenmiş ise, eğer bir şey hayırlıysa, niye istihare yapayım ki? Gider tabi olurum. Kendisi de diyor ki, şu namazı kıl, devrin imamını söyle, Allah'tan istediğin kimseye söylemeyeceğim, Allah'tan isteyeceğim diyor. Ve gene vahiy işte var, olay oraya geliyor. Ondan sonra... Devrin imamı ne? Devrin imamı. Devrin imamı. Devrin imamı. Şimdi devrin imamı şey, mihir, şey mi? Evrenes oğlu mu? Mürşitlerden benim şeylerim diyor, bana bağlılar diyor. Ha, o diyor. Şeytanlık yapıyor, etrafındakiler de kandırıyor. Siz zavallısınız bak. Gerçekten zavallısınız. O adamın şerrinden Allah'a sığınırım. Ona göre. Sapıtır gidersin bak. Sapıtır gidersin. Allahu Azze ve Celle hepimize yardım etsin. Hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Allahu Azze ve Celle bize her konuda yardım etsin. Bak burada samimi bir dil ile Allah'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi, eğer bu gittiği yol eğriyse bu kardeşimize yardım et, buna hidayet ver. Bu kardeşimizin kalbine hidayet ver. Doğru yolu nasip et. Samimi ise, ihlaslıysa sen de bir gayret göster. Sen de Allah'a dua et, tamam mı? Sen bir isimden bahsettin ama bak ben herhangi bir isimden bahsetmedim. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Kitap ve sünnet. Kitap ve sünnet. Nevruzcuğum. Sen de Allah'a dua et. Allah şahit yanlışlık yapıyorsunuz bak. Yanlışlık yapıyor. O adam sapık sapık şeyler anlatıyor. Çünkü sen daha bilmiyorsun Kur'an'ı sünneti. Eğer Kur'an'ı sünneti öğren, vallahi onun ne kadar sapıklıklarına şahit olacaksın. İşte, oku. Acele, niye acele ediyorsun? Oku. Aç. Bak. Evrenes oğlunun peşine gitmesen, onun müridi olmasan, cehennemi mi boylayacaksın zannediyorsun? Allah korusun bak, onun peşine gidersinse, o nereye giderse sen de onun peşine gidersin bak. Bu adamın sağlıklı bir inancı. Doğru, peygamberimiz öyle diyor. Kişi sevdiğiyle beraber. Nasıl bu hadisi söylüyor? Kimseye ilham gelmez, vahiy gelmez. Bunu da peygamber diyor Nevruz. Öyle işine geleni al, işine gelmen kenara bırakma. Kıyamete kadar 30 tane yalancı peygamber çıkacaktır. Allah'tan kendilerine bir şeyler geldiğini söyleyeceklerdir. Bu da onlardan bir tanesidir. Allah şerlerinden emin etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.